Middernacht, het begin van maandag 14 mei. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de oprichting van een organisatie die klokkenluiders moet beschermen. Klokkenluiders, zowel ambtenaren als mensen uit het bedrijfsleven, krijgen in het wetsvoorstel van de SP juridische en financiële bescherming. Voor hen wordt een onafhankelijk orgaan opgericht, het Huis voor Klokkenluiders. De organisatie wordt ondergebracht bij de Nationale Ombudsman. Bij de deelstaatsverkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen heeft de partij van bondskanselier Merkel veel stemmen verloren. Het CDU komt volgens voorlopige uitslagen uit op ruim 26%. Dat is zo'n 8 procentpunt minder dan 2 jaar geleden. De sociaal-democratische SPD blijft waarschijnlijk de grootste partij met 39%. De liberale FDP, waarmee Merkel de landelijke regering vormt, heeft tegen de verwachtingen in de kiesdrempel van 5% gehaald. Topman Scott Thompson van Yahoo is opgestapt bij het internetbedrijf. Hij was onder vuur komen te liggen omdat hij had gelogen over zijn opleiding. Op zijn cv stond een computeropleiding die Thompson nooit kan hebben gevolgd omdat hij destijds nog niet bestond. Die opleiding werd wel gemeld in de officiële biografie van Thompson en op documenten die waren ingediend bij de Amerikaanse beursautoriteiten. In het zuiden van Jemen zijn zeker 30 Al-Qaeda-strijders gedood, zegt het regeringsleger. Militairen bestookten met gevechtsvliegtuigen en zware artillerie stellingen van Al-Qaeda. Volgens het leger sloegen veel Al-Qaeda-strijders op de vlucht toen hun tanks en panzervoertuigen werden verwoest. Die voertuigen had Al-Qaeda vorig jaar buitgemaakt op het leger. Bij de Grand Prix van Spanje in Barcelona zijn 16 mensen gewond geraakt bij een brand in de garage van het Formule 1-team van Williams. Eén man heeft brandwonden, de anderen hebben rook ingeademd. Het vuur brak uit kort nadat de winnaar, Pastor Maldonado, met zijn team voor de garage op de foto was gegaan. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 5. Overdag afwisselend zon en wolkenvelden. In het zuiden de meeste kans op zon. Temperatuur tussen 13 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: een allochtoon is een allochtoon. Dus blijf met je poten van ons allochtoon af. Ja, zo is het maar net. Een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. En dat is dus genetisch bepaald. Dus voer jij de wietpas in, waardoor half Maastricht wordt overspoeld met Marokkaanse dealertjes. Maar schreeuw je ondertussen van de daken dat alle buurtbewoners helemaal hartstikke blij zijn. Je bent op de aanpak. Zoals burgemeester Onno de Vrouw van Hoes doet. Dan ben je een ontzettende Johan, Jan. Dat dacht ik wel, Jan. En trouwens, laten we nog eens eventjes iets anders doen over een echte Johan gesproken. Heb jij trouwens de aankondiging van ons programma vorige week gehoord? Nee. Nou, moet je godverdomme dit eens horen. Dit was met het oog op morgen. Zo, de slechte Janne. Hoor je dat nog? Hoor je het nog één keer? De slechte Janne. Zo. De slechte Janne. Ah, John Jansen van Galen. Dit valt me wel heel erg tegen. Dat van doet dit, toch wel pijn, ik ben er ook echt... ik loop er een beetje op vast. Ik ben echt sprakeloos. Dat is een monument van vaderlandse journalist die zo laag kan gaan kruipen om ons, terwijl we weerloos in de studio zitten. Eindelijk. Voor slechte Janne uit te maken. De slechte Janne. Hier, daar ga je weer. Hij zegt gewoon nog een keer. De slechte Janne. Nou, jij trekt volle zalen. Dat dacht ik. Jongen, jongen. En trouwens, laten we nog meer eens even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. En we beginnen bij de grappigste grappenmaker van Nederland. Nou. Theo Maassen. Een genist die laat de hele olifanten verdwijnen op een podium. Ik heb die schaal heb ik meegenomen. Ja, Theo, dus de PSV-supporter Maassen, die moest weer eens aan het aandacht trekken met een gestolen voetbalprijs. Je had de eerste Europa Cup van zijn eigen clubje, maar kwam deze week in de Wereld Draait Door met de schaal van Ajax aan. Oh, oh, oh, wat leuk. Theo neemt iedereen de hele dag de maat, maar is zelf een hele grappige dief. Maar wat blijkt, hij heeft hem niet eens gestolen. Het was een PR-stuntje. Theo is een hele grappige nepdief. Weet je dat ik het bijna niet eens begrijp, zo ingewikkeld als ik het vind. Ja, Jan, maar je vindt alles ingewikkeld, die nee, man. Nee, maar dit is een goed begrijp. Hij prijzen gejat. Ja, en nu hebben ze... Ajax heeft die prijs zelf gegeven, zodat hij in de wereld draait door. Ja. En dan zeggen, hey, ik heb hem weer gejat, wat leuk, hè? Maar moet je nagaan dat je dus zelf op een gegeven moment moet zeggen, kijk, ik heb weer een prijs gejat, en dat dan niet eens zo is. Ja, ja, nou ja, goed. Nee, goed, ja, ik vind het vrij pijnlijk. Humor is niet ons dekst. Nou, dat is zeker. Johan van de Week. Nou, Henkie Bleker dan maar. Het is nog nooit zo donker west, of het wordt altijd wel weer licht. Dat is voor het CDA ook zo. Oh, ik was nog niet klaar, sorry. Henkie Spermet, Henkie doet dus een, wat ons betreft kansloze gooi naar het leiderschap van het CDA. En hij kwam met de slogan, eerlijk, helder, Henk. Nou, dat is natuurlijk een hartstikke goede slogan, Jan. Maar of hij nou helemaal eerlijk en helder is, qua Berlusconi van de jonge de lage landen. Oh, overigens, hij krijgt wel een nieuwe pony. Oh, krijgt hij een nieuwe pony? Een nieuwe pony. Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Ik zou je trouwens vertellen, deze week voor Ponus heb ik de grote CEO, de grote baas van Heineken gesproken. Ja. Van heel eerlijk. Die kon er zeker niet om lachen, hè? Parasiteren noemt hij dat. Open de roem van een fameus biermerk. Precies. En de grote grap is dus, daar zou je denken, Spermatinkie, die is dus beroemd, hè? En die neemt zo'n slogan over. Dan gaat hij scoren. Staat geloof ik een al laatste. In de peilingen voor de lijsttrekkerschap. Ja, het gaat helemaal en niet toch goed. Denk ik dat hij het gaat gooien. Ik heb er een gek gevoel over. Nou, dan weten we het zeker dat dat niet gaat gebeuren. Gelukkig maar. Nou, wat is Henkie? Ja, nee, Johan. Ja, ongelooflijk. Oh, daar komt hij hoor. Hasnebuasa! Dat vreselijke incident gebruiken om in jouw stuk alle Marokkanen gelijk te stellen aan dat Gaius. Ja, het meest hysterische wijf van Nederland ging bij Pauw en Witteman krijzend vertellen dat het doodschoppen van een ongeboren baby door 5 Marokkanen, omdat de moeder nou eenmaal van Marokkaanse afkomst was en zwanger van een neger, een klein incidentje was dat net zo goed, zo niet beter, door autochtone Nederlanders gedaan had kunnen worden. Dan ben je even gek. Heb je het gezien in je hysterie? Nou, nee, maar het is dan typisch zo'n voorval waarvan ik denk, hier buigt iedereen deemoedig het hoofd en zegt, poepoe, dat is heel erg. En verder moest je er maar niet zo verder op doorgaan. Nou, en dit was ook voornamelijk al, van... Ja, maar jullie reageren alleen maar zwaar geschokt omdat het over Marokkanen gaat. En anders hadden jullie niks van gezegd. Nou, nee, ik zou even vertellen... Ik zwaar geschokt geweest als het 15 geiten waren, hoor. Daar zijn we tamelijk normaal in. Maar goed, in ieder geval zo'n incident... Jij maakt je er heel broos over en het is volkomen terecht. Nou, voor de verandering. Ook, maar in ieder geval die Hasna Bouazizi, dat is trouwens de vrouw van Peetje Breedveld, jouw vriend. Ja, weet je, ze houdt mij nou, in ieder geval Johan to the backside. Nou ja, inderdaad. We hebben nog hoop voor Tovik Dibi. Ik heb ja gezegd. Omdat ik de vrijheid van meningsuiting een groot goed vind. Ook wanneer het om iemand gaat die totaal andere dingen, misschien zelfs wel verwerpelijke dingen vindt. Ja, de Arie Boomsma van GroenLinks. Die heeft een heel klein stiekem dolkje in de rug van zijn partijgenoten en de huidige, Jolande Sap geduwd. Ja, dat is ja. Namelijk, hij heeft zich stiekem kandidaat gesteld, wilde er eerst niet vooruit komen. Maar laatste nieuws, vandaag is hij er dan toch vooruit gekomen. Eindelijk uit het kastje. Ja, nou. Tovik gaat de strijd, epische strijd, met Jolande Sap aan om het leiderschap van GroenLinks. Oh. Het zal me een kabaal gaan maken. Het land is er klaar voor, Dus dan is hij zeker die Jan van de Week. Ik wou zeggen, want dan moeten we even het concept eventjes in de stijger zetten. Tovik, als je luistert. Succes, sorry. Meid. Ja, top. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Nou. Soms kan zelfs de meest bezeten Tweede Kamerwatcher nog iemand over het hoofd zien. Dank de Heer. Daarom dat Lutz Jacobi heeft meegedaan in de strijd om het leiderschap van de PvdA. Nou. Zijn verleur van de badmuts. Maar heeft ons hart gestolen. Dames en heren, onze hoofdgast. Tante Lutz Jacobi van de PvdA. Ah. Zo. Nou, als je ooit zo aangekondigd bent, wil ik wel eens weten door wie. Nou, we wel een beetje overdreven, hoor. Overdreven? Nou, overdreven, Lot. We zijn allemaal net door. Dit was. Het was roosbal verkracht. Ik stond nog even op de hand erin, maar ja, ik ben hoor. Dit is, Lutz, hoe is het? Het is prima, Jan. Wat leuk dat je er bent, helemaal uit het Friese Noorden. Nou, of het Noorden Friesland, hoe heet het daar? Noordpool. Nee, dat is een grapje natuurlijk. Uit Werke. Lutz, het eerste blokje gaan we even de actualiteiten doornemen. Zo werkt het. En dan gaan we straks hebben over de PvdA en over jou. En de verkiezingen. En over de verkiezingen. En de provincie. En Friesland. En de provincie. Zware beroep. Zware. En kaatsen. Onderwerp allemaal. Ja, zeker kaatsen. Weten. Hey, laat even. Vierljeppen. Ja. En wat doe je nog meer? Sonnema. Oh, dat mag je niet zeggen, toch? Nee. Nee, dan Bamsma. Wil je het ook tegen zeggen? Arie. Nee, is ook een Berenburg. Ja, dan moet je er 5 zeggen. Ja, dat had ik niet. Hey, hoeveel Berenburgen? Hoeveel Berenburgen ken jij, Rutsch? Zoveel Luts? Zijn. Ja, wel een stuk of 5. Weren we Jastra. Ken die? Weren we Jastra? Ja, ja, dat is een Friese... Het Scootje. Scootje? Ja, dat is een toerist. Dat is natuurlijk een toerist. Nee, dat is ook een Berenburg soort. Oh ja. Oh, dan hebben we er nog eentje. Een beetje mild. Een beetje mild. En hebben we er nog eentje? Nog eentje, dan zijn we er vanaf. Zonder me. Ja, wacht dan. Dat is twee keer werkt alleen maar erg. Weet je hoe je Oosteren? Ja, hadden we ook al. Ja, nou goed. Nee, ja, laten we pakken de bekeuring. Hé, Tovik Dibi heeft nu eindelijk bevestigd. Hij gaat dat doen. Hij gaat de strijd aan met Jolande Sap. Nou, of het gaat een volledige harmonie. Laten ze de partij beslissen natuurlijk. Ook, ja, hè? Precies. Maar in ieder geval gaan ze de strijd aan, lijkt mij. Voor wie zou jij zijn als je mocht kiezen? Maar je bent natuurlijk van andere partijen, dat weet ik allemaal wel. Maar niet het neutrale geluid. Nou, misschien daarom kan Luts wel even zeggen voor wie ze zou zijn. Dat het toch van een andere partij is. Nou, ik ben wel voor beide, laat ik het zo maar zeggen. Alsjeblieft, dat gaan we niet doen. We moeten nog 40 misschien minuten. Misschien een mooi duurbaantje. Dat is volgens mij de vorige keer ook geen succes geweest. Serieus? Ja, met Rabbe. Even serieus, ik denk... laat ik zo zeggen, voor wie ben je? Beetje... laat ik zo zeggen, ik vind Jolande Sap. Die heeft... je doet het nooit goed als je een heel succesvolle partijleider opvolgt. Hè? Femke die ging weg op een hoogtepunt een beetje. Dus Jolande Sap wordt denk ik daar steeds mee vergeleken. Dat is best wel zwaar. Maar ze heeft zelf ook wel heel veel verkeerd gedaan, hoor. Maar ik wil dus toch zeggen dat Jolande Sap nog steeds een onderschatte leider is. Ik vind haar wel een sterke vrouw. En ik denk dat ze gewoon even haar tijd en haar kansen nog moet hebben. Maar ze is dat toch al best wel 1,5 jaar. En het hoogtepunt van de carrière was nu het mislukte toneelstukje met die stekker. Ja. Nou, en natuurlijk het binnenslepen van het Lenteakkoord, hè. Oh, we hebben GroenLinks stemmen. Nee, hoe zo nou weer? Ja, nou. Hoezo? Jij vraagt aan Luts wie het moet zijn. Ze probeert antwoord te geven. Ja. En voor ze klaar is, zeg je al van... Vrouwelijke leiders, ben je voor, Luts? Nou, als ze het goed doen wel. Doet ze het goed, ja of nee? Ja, ik vind dat ze het wel goed doen. Dus liever Sap dan Dibi? Nou ja, Dibi die gaat ervoor en dat moet hij ook zeker doen. En het is een hele originele en goede jongen. Waar? Maar de garantie dat hij het beter doet dan Sap, heb je natuurlijk nog niet. Nee, zeker niet. Maar hoe groot is de kans dat dit een kamikaze-vlucht is? Want Sap, net wat Jan zei, die heeft natuurlijk dat Lenteakkoord / Koenensakkoord / Koto-akkoord binnengesleept. Ja. Dus die krijgt misschien wel lof en die wint daardoor. Daarvoor had ze nog niks goed gedaan. Ja, het zit zak op scherp. En Dibi heeft toch wel een beetje achter de rug zo dit beetje bekonkeld. Dus is dat dan... Qua profiel op de een of andere manier, dan is Sap toch wel een soort meer groenlinkserig, driehuggerig iemand dan Tovik die nu is. Maar die geen barst uit? Nee, oké. Nou goed, GroenLinks, die gaat denk ik hier, als ze verstandig zijn, tenminste volgens mij doen ze dat, er open in. En als ze alle twee zich maximaal inzetten om weer herkozen te, of tenminste gekozen te worden, dan kan je er ook beter van worden. En ik denk, we moeten er ook niet al te pessimistisch over doen. Laten we het in godsnaam even over andere partijen hebben, Luts, niet over GroenLinks. Markie Rutte die verliest 2 zetels in de peilingen en het CDA die wint er 2. Moet toch niet gekker worden? Nee, ik begrijp er soms ook helemaal niks van. Nou, je hebt gelijk ook. Nee, precies. Oké, prima. Nou. Henkie Bleker, wat vind je nou van hem? Ja, kom op, even Henkie Bleker. Een beetje overkill, hè? Alles wat je aanzet, zit die dwerg. Ja, wel een pony, een nieuwe pony komt eraan. Hè? Nou, en joh, dat zou me toch worst weten, Henkie, met je pony dwerg. Of Barbara. Pony. Ja, ik weet niet wat hem drijft, maar hij zei eerst van ik ga alleen als partijleider beschikbaar stellen of ga meedoen aan de verkiezingen als er geen goede mensen zich aandienen. Nou, dat blijkbaar dus zijn. En dus blijkbaar niet... is dat zo, want hij doet mee. Maar ja, hij staat er slecht voor in de peilingen. En ik denk dat dit, ja, had hij natuurlijk niet verwacht. Hij had gedacht dat hij meteen een gevierde man zou worden volgens mij. Nou, hij heeft zich in vergist. Dus hij denkt beetje dat hij beter is dan dat hij... dat je het plasterk effect, zeg maar. Nou, dan ken je de uitslag niet van Plasterk. Dus dat is tweede. Ja, best wel goed. En hij staat er wel heel slecht voor. Ja. Maar volgens mij was het al op heel veel onderdelen... Meer het Lutz-Jacobi-effect. Op heel veel onderdelen was het toch wel te zien... Nee, Lutz-Jacobi een heel ander effect. Toch wel heel erg graag. Zie je hem graag? Nee, dat hij wel heel erg graag de grote man van het CDA wil worden. Ja, dat wordt lastig, hè, met je 1,32 meter. En als je op een gegeven moment... ja, ik denk dat hij zich ook vergist heeft in dat uiteindelijk wel zijn aanzien, volgens mij in de loop van zijn staatssecretarisschap, aardig van hem afgedreven is. Ja, het ging toch niet goed, zeg. Het enige waar op een gegeven moment over gesproken werd... was dat hij een leuke vriendin had en dat was hem. En voor de rest, ja... Briefjes. Ja, een briefje met een mouw erover is ook niet handig. Hij heeft het niet goed gedaan. Ah, joh. Nou, ik denk niet dat hij het gedaan heeft. Dat is wel eens wel duidelijk. Ik denk het ook niet. Laten we dit, nou, zullen we de rubriek buitenland er even bij pakken, Jan? Pak eventjes in de knipselmap de rubriek buitenland. De Grieken, de 7 pogingen nu al achter de rug of zo... tot de regering te komen, gaat het niet worden waarschijnlijk. Moeten ze nou, de Spiegel zegt dat ze eruit moeten eigenlijk. De Duitse tijdschrift, de gezaghebbende Duitse tijdschrift zegt... en nou klaar, dag Acropolis, tot ziens. Raus! Het is mooi geweest. Moeten we dat nou eens niet... Ja, ik bedoel, ja, zeg maar. De kans is best groot dat gaat gebeuren. Oh. Dat ze eruit geflikkerd worden of dat ze eruit stappen? Nou, dat ze eruit stappen, denk ik. Maar ja, en dan betekent dat dus dat wij niet meer hoeven te betalen, zou je zeggen. Ja, maar wij horen dus dat wij de herstelbetalingen voor de Griekse economie door blijven storten, terwijl ze dan afscheid van de EU hebben genomen. Vind ik toch wel schattig. Nou, ik denk dat daar nog wel nodig over gesproken zou worden. Hoe denkt de PvdA erover? De PvdA heeft natuurlijk altijd heel erg... Ja, gepleit. En dat doen eigenlijk de meeste partijen op de PVV na en de SP na. Om zoveel mogelijk toch de monetaire unie sterk te maken. En wat er in ieder geval de hele tijd is gebeurd... en dat is nu een andere situatie dan vorig jaar zomer... dat de positie van iedereen die geïnvesteerd heeft... en er geld in had zitten en zo... dat is natuurlijk allemaal wel in rustige vaarwater gekomen. Iedereen is rijk uitgestapt. En de gevolgen daarvoor zijn minder groot. Maar uiteindelijk zijn we er allemaal bij gediend dat het een eenheid blijft. En, ja. Dus eruit. Dus wat er nu politiek gezien in Griekenland gebeurt... daar zijn we natuurlijk allemaal niet blij mee. Nee, begrijpelijk. Maar dat toont wel aan dat de meerderheid van de Grieken... er ook geen zin meer in hebben. En ik vraag me af... Is te veel bezuinigen. Ja, precies. Die hebben niet zo'n zin in die bezuiniging. Ze hadden wel zin in dat geld. Maar wat is precies de PvdA-positie? Willen jullie dat ze eruit stappen? Of zeggen jullie, blijf maar bij ons? Nee, wij willen gewoon dat de gevolgen niet zodanig groot worden... dat jij en ik... degene die nog het geld op de bank heeft staan... dat wij daar niet heel veel geld voor moeten betalen. En dat de euro niet omvalt. Nee, maar gaan we daar niet verder zien. Daar hebben we allemaal geen plezier bij. Maar ze er nu uitstappen... Die mensen die gaan naar de stembus, die kon je aanzien komen. Die willen allemaal niet bezuinigen. Dus één grote puinzooi, dat komt nooit meer goed. Zwart geld. Ga je in Spanje ga je het ook zien natuurlijk. Vandaag ook in Madrid, de pleintjes schoongeveegd... met protesterende mensen tegen de bezuinigingen. Niemand schijnt er veel zin in te hebben. Ja. Je ziet het groot verschil tussen de economieën... van de Noord-Europese landen en de rest. En daar zie je ook echt een scheiding in komen. En wat daar uiteindelijk de gevolgen van zullen zijn... maar waar we allemaal wel belang bij hebben, is een sterke euro. Ja, maar vergis je niet. Maar geeft ook veel welvaart. Dat weet ik. En dat is ook allemaal begrijpelijk dat we een sterke euro nodig hebben... en dat het lekker is dat we weer allemaal uit die recessie komen. Maar moeten die Grieken er nou uit of niet? Nou, beter van niet, maar als het onvermijdelijk wordt... dan is denk ik... Griekenland zal gaan, maar dan is ook te voorspellen... dat er mogelijk nog meer gaan volgen. En dat heeft wel heel veel gevolg voor Europa. Ja, en de grote grap is dat ze dus in Frankrijk net ongelooflijk voor rood hebben gekozen. Ja, dus dat die economie gaat ook instorten. Duitsland gaat volgen. Duitsland gaat volgen? Hoe bedoel je? Nou, daar heeft vandaag rood ook aardig gewonnen. Oh ja, in Westfalen. Ja, en dat was Noord-Rijn-Westfalen. En daar komt dus de sociaaldemocratie ook aan de wind. Dan kan Griekenland net zo goed erbij blijven. Dan zitten we allemaal in hetzelfde vaarwater straks. Nou, kijk, ik denk dat het vooral mee te maken heeft van hoe ga je... Ja, met z'n allen. Hoe ga je de economie weer sterk maken? Ja, niet door even meer uit te geven, hoor, Lutz. Ja, nee, maar waar we nou allemaal van in de stress zitten is natuurlijk van... dat we iets wat gewoon ten tijde van dat de euro is gekomen... Verzuimd hebben. Dat de landen zich aan de regels houden. Geen harde afspraken hebben gemaakt. Maar vind je dat? Dat landen zich aan de regels moeten houden? Ja, natuurlijk moeten landen zich aan de regels houden. Maar dan ben je dus ook voorstander van 3% begrotingstekort? Ja, maar het gaat er wel om op dit moment. Ben je wel voorstander van 3%? Ik ben natuurlijk, er is niemand tegenstander van me. Nee, het gaat er bij de PvdA volgens mij om dat op een andere manier gefinancierd moet worden. Het gaat erom hoe je het uiteindelijk in de uitvoering zet. Nee, maar wacht even. Wat je vooral moet doen, is je economie weer sterk maken. En de 3% is de norm, is de richtsnoer. Maar gaat er wel om of je dat nu zeg maar haalt met puur boekhoudkundig van ik haal de 3%. Of dat je hem zo nadanig haalt dat je zegt van ik ga er mee, ik ga er hervormingen in maken, ik maak mijn economie zodanig sterk dat ik zeker weet dat ik weer vooruit ga. Maar dat is wel een beetje zoiets wat we afspreken, dat je 100 mag rijden weg en dat jij zegt nou ja, als je dan een beetje je best doet en je rijdt 112, dan is het ook wel goed. Nee, afspraken zijn afspraken, 3% is 3%. Ja, dus houden we ons aan de afspraken of niet? Ja, en gaan we ons land kapot maken of niet? Dat is wat speelt. En in ons land is het op dit moment heel erg belangrijk. En het Koendersakkoord, het viel net al even. Daarvan weten we ook niet eens van hoe het gaat uitvallen. Het CPB kan niet eens doorrekenen. Zo strek zijn de uitspraken blijkbaar. Dat is een beetje vaag is het allemaal. Dat is hartstikke vaag. En waar wij heel erg op sturen is dat wij vinden dat je tegelijk, dus dat je de discussie hebt over waar gaan we zeg maar minder geld aan uitgeven, waar gaan we geld halen. Maar dat we het zo doen dat onze economie weer vooruit gaat en dat onze werkgelegenheid weer opgekalefaterd wordt. Nou, die kansen die in nieuwe technologieën, nieuw werk, ons onderwijs weer vakgerichter maken. Moeten gewoon ons best doen. Al die omslagen. Ja, en dan moet je het niet alleen over 3% hebben, maar dan moet je het eigenlijk over je hele samenleving hebben. Hey, vind je het ook zo erg dat Boerzoekvrouw weer is begonnen? Vind je dat zo'n zeikprogramma? Ja, ik kijk er nooit naar. Ah, heel goed, Lut. We gaan even wat anders doen. We gaan straks met je verder praten. We krijgen namelijk nu de bijdrage van mijn lieve vriend, mijn alles hier, mijn poepie. Het is namelijk tijd voor La Vie en Roos. Het kon natuurlijk niet uitblijven. Gerommel in het liefste meisjespartijtje van Nederland. GroenLinks heeft niet kunnen profiteren van een, zoals ze zelf graag zegt, knetterrechtse coalitie. Liever gezegd, anderhalf jaar hebben ze geroepen hoe slecht Rutte 1 was, zonder enig resultaat. Nou ja, het resultaat was een halvering van het aantal zetels in de peilingen. De club bestaat louter uit lieverds. En daarom staat er natuurlijk ook een lieverd aan het roer. Jolande Sap is een skeetje. En een hele lieve leukert. Precies wat de partij ook is. Lief en leuk. En waardeloos. Want Sap bakt er helemaal niks van. Dat vinden mensen binnen de partij ook. En daarom komt het ook niet als een enorme verrassing dat er iemand op zou staan om Jolande een enorme schop onder haar lieve kontje te geven. Het is Tovik Dibi geworden. Een leuke, lieve Marokkaanse jongen. Een echte skate. Hij is de Arie Boomsma van de linkerkant. Lief, leuk en nog vreselijk in de kast. De vraag is natuurlijk of Tovik de boel wel kan laten opleven. Of mensen behoefte hebben om op GroenLinks te stemmen, omdat Dibi de baas is. Ik betwijfel dat. Tovik is zoals gezegd heel leuk en lief, maar hij spreekt voor geen meter aan. Hij is namelijk ook een zachtgekookt ei, net als Jolande. De hele partij is een zachtgekookt ei trouwens. Een beetje liberaal, maar niet echt. Een beetje socialistisch, maar niet echt. En een beetje groen, maar ook niet echt. Tovik is een beetje Marokkaans, maar niet echt. En een beetje gay, maar niet echt. En een beetje niet zeggend, maar niet echt. De gedroomde leider dus voor dit partijtje. Maar meer zetels zal het zeker niet opleveren. Nou. Ja, sterk werk. Echt sterk werk, niet slecht hoor. Hey, en daar stond ze dan tussen de intellectuele wonderkinderen van het salonsocialisme. Lutz Jacobi, onze hoofdgast en de belichaming van de zorgzame sociaaldemocraat, de heldin van de echte werkende man, waar het allemaal mis begonnen. We praten met haar verder over haar mislukte greep naar de macht. Jan. Huts, wat bezielde je nou? Ja, wat ik er... Ik ben mee gaan doen aan die verkiezingen, omdat het uiteindelijk heel veel mensen in mijn omgeving, zeg maar, tegen me zeiden van, jij moet mee gaan doen. Iemand als jij, die toch wel heel anders in die politiek staat. Niet van die, deftige pakken, de politiek bedrijf, maar gewoon vanuit de mensen en met de mensen. Dat soort mensen willen wij daar zien. Nou, toen dacht ik van, ja, ik heb ze misschien wel een beetje gelijk ook. En ben jij later nog boos geworden op die mensen uit je omgeving, dat ze dat tegen je gezegd hebben? Nee, dat ook niet. Maar weet je, ik heb er heel veel plezier aan beleefd. Elke keer een volle zaal. Maar heb je nou niet ook dan het gevoel... Ja, sorry dat ik je onderbreek, maar je zegt het eigenlijk zelf... dat je denkt van, shit, er is helemaal geen aandacht meer voor mijn soort politiek. Want die mannetjes die wandelen zomaar over me heen... en ik eindig roemloos als laatste. Moet toch een tikkie geven, of niet? Dat is hetzelfde verhaal als die 3% discussie zo net. Van als je puur kijkt naar het percentage... zeg van ja, daar had wel een paar procentjes meer bij gemogen. Maar als ik zie naar de fanmail en zo, die ik er allemaal van gehad heb. Ik ben nog doende om het weg te werken. Het signaal is wel duidelijk. Allemaal van die mensen van, nou, zulke figuren als jij meer in de politiek zit... dan vind ik het wel weer boeiend. Maar veel fanmail, maar onder die fan zaten weinig leden. Want je had uiteindelijk 2,3% van de leden. Ja, daar zat inderdaad ook wel heel veel mensen bij die zeiden van, nou... ik ben niet van de PvdA, maar ik ben wel heel erg voor u. Nou, heb je de indruk dat die mensen, die andere vier, zeg maar, of het establishment, zich nou iets meer aantrekken van jou, soort politica? Nou, niet meer of minder dan daarvoor, denk ik. Nee, was dat niet de bedoeling dat ze dat een beetje meer zouden? Ik ben zoals ik ben. Dat verandert er ook niet van. Maar ik heb wel, ook tijdens de verkiezingscampagne al, toch wel een aantal keer het idee gehad van, hey, er loopt toch wel een beetje een andere toon aan te slaan dan ze in het begin deden. Dat ik dacht van, okay. Ze nemen toch wel wat ideeën van me over, of de stijl. Was het ook misschien een beetje een schreeuw om aandacht van jou? Kijk, maar net zoals die mevrouw Torenburg van de CDA, meeste mensen kennen haar niet. En als je dan kandidaat stelt en je bent op het podium, dan doe je ineens keer mee. Dan sta je dus in de picture, dus je zet jezelf in de picture. Dat is niet verkeerd, hoor, want ik bedoel... Nou ja, en waar je voor staat dan, hè? Als ja, dat is wel ook zo, maar je zet jezelf ook even neer. Ik bedoel, niemand komt hier heen om Lutz Jacobi heen. Nee, maar wat is of aandacht? Ja, als je in de politiek zit, heb je aandacht nodig om je boodschappen en om je zaken aan het licht te brengen. Maar ik vind ook wel een beetje, beste Janne, dat heel veel mensen ook niet zitten op te letten. Hoezo niet bekend? Ik zit al 6 jaar in de Kamer. Zit je gewoon niet op te letten. Je was een backbencher, hoor. Vind je? Nou ja, tot die tijd kende men je niet. Kijk, dat heb je met wat een Haagse journalist een backbencher noemt. Vinden andere mensen soms juist helemaal niet. Ik doe onderwerpen natuur, water, landelijk gebied, homo, dat soort dingen. Ja, ja, precies. En dat zijn niet de zaken waar je wekelijks mee in de Telegraaf staat of het journaal haalt. Nee, nou met water maar dan moet wel een stuk deel van het land mee vollopen. Ja, precies. Maar in polder is een goed ding. Precies, maar de mensen waar je heel veel mee van doen hebt, daar ben je gewoon een hele bekende voor. Dus dat vind ik maar een beetje betrekkelijk allemaal. Hey, dus als je nou, wie had jouw voorkeur, als je jezelf even niet mee rekent? Wie mijn voorkeur had? Ja. Nou, dat denk ik toch Diederik. Ja, omdat hij het meest links is van het zootje. Ja, nou, hij is ook nog eens een keer al heel lang, zeg maar, aan het warmen. Hij is al voor de tweede keer dat hij voor partijleider ging. En ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat met verve... En ook, nou, we ook een wel, goede maar, visie. Vind je hem niet een beetje SP? Ja, maar dat is Lutz toch ook? Nou, dat is het nou, zo. Ben jij ik ook denk, een SP? Dus wij staan voor de sociaal-democratische waarden. En dat is een belangrijk ding. Is dat je de solidariteit van de mensen... dat we daar een beroep op doen. En dat je economische indelingen, economisch denken, zeg maar, beïnvloedt. Maar, en heel veel onderdelen daarvan... Er zijn ook, zeg maar, de koers die ook de Socialistische Partij heeft. Die heeft natuurlijk ook veel van de oude sociaal-democratische arbeiderspartij van vroeger... Ja, ze hebben het een beetje overgenomen. Zij waren op een gegeven moment echt het rode spul. En jullie waren een beetje meer grachtengordelspul geworden. En daar is dus met deze nieuwe koers, met Spekman en met Samson, maar ook met Lutz Jacobi, is daar een nieuwe koers. Ja. Namelijk de rode linkse koers. Ja. En is heeft ook een beetje met commercie te maken. Nou, in ieder geval wel een koers waarbij, zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld gezondheidszorg, waarbij je zegt van nou, de heilloze marktwerking, zeg maar, heb ik het echt al mee gehad op die terreinen. Ja. Ben je ook voor het nationaliseren van ProRail? Nou, ik denk wel dat het belangrijk is. Dat geldt bij heel veel onderdelen van aspecten van marktwerking. Dat wij als klanten, zeg maar, er geen last van moeten hebben van bij wie het hoort. Ja, dat hebben we nu wel. Maar ben je dan voor het nationaliseren van ProRail? Ja, ik ben er wel voor. Want ik vind wel dat, laat ik zo zeggen, dat nationaliseren is weer een middel dan. Maar dat het belangrijk is dat de overheid, want er zit ook heel veel geld van de overheid in, dat die haar zeggenschap daarover heeft. Ja en hoor, dat was er eentje. Hè? Dat zijn nou weer de dingen. Gooi me maar in. Nou, dat geloof, Jan. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar de PvdA uit de mond van Lutje Kobi is voor het voorstel van Charlie Abtroot van de VVD om ProRail te nationaliseren. Dat zeg je weer niet goed. Zeg ik het niet goed? Dat zei je toch net? Nou, ja, Charlie Abtroot die zegt dan dat er een staatsbedrijf van ze willen maken. Ja, dat heet het, als je iets nationaliseert. Ja, precies, maar... Lutje, we moeten we nou even terugspoelen. Dat, twee seconden geleden zei je al dat je voorstander bent, goed, hoor. Dat zeg je weer niet zeg goed. Zeg ik het niet goed? Ik ben er voorstander van. Ik zeg het niet graag, hoor, want ik vind... Maar dit zei je inderdaad. Ja? Nou, dan... Ik geef Jan nou heel graag ongelijk, maar in dit geval... Het is wel een beetje diep in de nacht. Ja, maar... Lutje, ik wil niet heel vervelend doen. Maar we kunnen het gewoon... Dit wordt allemaal opgenomen. We kunnen het knap hebben. Zes videocamera's. Jij zei net, ik ben inderdaad dan voorstander. Ik ben nooit voor iets wat Charlie Abtroot voor is. Dat is geen punt. Dat is geen probleem. Maar jij zei, ik ben tegen de heilloze marktwerking. Wil je dat... Ik aan jou, ben je dan voor het nationaliseren van ProRail? Zeg je ja? Maak ik een scoop of zeg je nee? Nou, ik zei ja, kom maar. Dit is niet sterk. Oh ja, kom maar. Nou, kom maar, kom maar, kom maar. Lutje, yes. Nou, weet je wat, we gaan nog... Nee, kom op. Je bent er niet bij de CDA. Nee, doe nog even. Nou, ik hoorde zelfs de vakbeweging vindt het een leuk idee, hè? Ja. De rode vakbeweging. Ja. Ja. Nee, maar jongens, weet je waar het om gaat? Is dat je met alles wat dat heeft een gezonde zorg, maar dat is gespeeld ook bij de NS en ProRail. Dat daar veel overheidsgeld zit waar de overheid zelf geen zeggenschap over heeft. Nou, wat heel erg belangrijk is, dat ze weer aan die knop... Het is 100% staatsbedrijf natuurlijk. Alleen ze hebben er geen fuck over te vertellen. Het belangrijk is dat je weer aan de knop gaat draaien. Waarbij je hard, zeg maar, op stuurt. Dat het werkt als een eenheid. En tussen ProRail en NS is er heel altijd gezeur geweest. De ene, zeg maar, zit te bezuinigen op het onderhoud. En de andere, die heeft er last van, om het zo maar te zeggen. Met alle ellende van die. Ze praten niet met elkaar. Dus de overheid moet er zodanig op sturen. En wat voor middel zij daarvoor kiest. Maar zij moet weer aan de knop van de zeggenschap komen. Ja, of ik al daar is daar een nationalisatie om. Voor en nodig. Daar gaat het om. Hé, hey, nog even, we gaan weer even terug naar de verkiezingen van jou. Vond je het niet een beetje mager, de score van jou? Ik vond het echt een beetje mager. Ja, jammer, hè? Nee, maar waar kwam dat dan door? Ik bedoel, 2,3%, dat sloeg helemaal nergens op, vond ik zelf, hoor. Nee, maar ik denk dat als ik kijk naar alle reacties die erop zijn... Je moest natuurlijk kiezen van 1 tot en met 5... En dat mensen niet hebben gekozen... Ik vond sowieso al dat iedereen er mager vanaf kwam... behalve Diederik Samson, dus hulde aan hem. Ja, uit 49% geloof ik, hè? Nee, 53%. Oh, 53. 50. En Plasterk had er 32 en, geloof ik. Ja, maar als je kijkt naar de percentages... Matthijs van Dam, die al over de 10 jaar volgens 3,8. Mij... Ja, rond de 3% zit. Met de statuur van hem. Nebat Albayrak, staatssecretaris geweest en alles. Dat ja, volgens mij 7,8%. Dan zijn dat hele, zeg maar, minime percentages. Maar diezelfde mensen... Een beetje rationeel gestemd dan blijkbaar. Ja, maar diezelfde mensen kunnen... En dat hebben wij niet teruggekregen. Maar diezelfde mensen kunnen wel heel vaak 2 of 3 zijn gezet. Ja, en ik ben er zelf heel tevreden mee. Het schijnt dat ik hoge percentages 2 heb gekregen. Dan denk ik van, nou ja, dat vind ik toch wel mooi. Ja, begrijp ik. Maar als je lijsttrekker wil worden... dan ben je natuurlijk niet tevreden met 2,3% van de stemmen. Nee, maar je doet mee om uiteindelijk de wedstrijd... zeg maar, om daar plezier van te hebben en er een mooi spel van te maken. En wat er dan uiteindelijk uitkomt, ja, daar moet je maar mee doen. Over spel gesproken? Ik ben niet... bruggetje. We hebben last van een bruggetje, bruggetje. Geloof ik, hoor. Ja! Nou. Lutz, onderbreek je even voor het volgende. Wij willen namelijk graag een keer een echte Janne t-shirt... om de ronde borsten van een vrouwelijke luisteraar zien, lees ik hier. Dus dames, je kunt bellen, want we laten je gegarandeerd winnen. Met het... 1 quote. Radiospel. 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Nou. Ja, ik leg nog 1 keer uit in het citaat dat je straks te horen krijgt. Zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3? Dat is natuurlijk de vraag. Bel 0800-121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige echte Jannenspel. En we wilden dat dus een keer bij een vrouw aandoen. Ja. Dus vrouwen van Nederland, als je gehoord hebt... welke 3 nieuwsfeitjes in dit citaat zitten. De Duitse bondskanselier Taufik Diebis is nu alsnog opgepakt. En was veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor een gewapende overval... Je hoort de clipjes nauwelijks. Dat is onvoorstelbaar. Dat is het één zinnetje. Knapper, nog 1 keer dan. De Duitse bondskanselier Taufik Diebis is nu alsnog opgepakt. En was veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor een gewapende overval. Je verwacht het toch niet, hè, dat Tovik Dibi de Duitse bondskanselier is. Nou ja, in ieder geval, oké, mannen mogen ook bellen. 0800-121. Ja. Iemand? Dit is overigens zeer doorzichtige marketingstunt om onze vrouwelijke luisteraarsbase een beetje op te krikken. Die dus krachtig faalt tot op het moment. Ja, ik dacht, we gaan dan eventjes met de vrouwen. Hè? Dus de vrouwenlijsttrekkers, de vrouwen. Als hier nou nog Wina achteraan komt, dan is het goed. Maar nee. Dus nee, Ed. Nee. Ed? Ja, nou ja, vooruit dan maar. Ed? Ed? Hallo. Hallo, Ed. Voordat de radio terugzet. Oké, hoe is het met Janne? Ja, ja. Gaat lekker, Ed. Maar jou ook, gaat ook lekker, Ed. Ja, ik ben geen vrouw, joh, maar ik denk, ik zal toch wel bellen. Ja, nee, precies, op gelijk ook. We zijn met iedereen, maar hartstikke even goed blij, hoor. Dat is sowieso ook weer. Heb je de antwoorden, Ed? Weet je de antwoorden? Ja, ik denk Merkel, die club van haar, die heeft verloren in Oudrein-Westfalen. Ja, die is goed door Eddie. En er is er eentje bij, die is naar zoveel jaar opgepakt. Die moest nog zoveel jaar zitten. Ja, die is ook goed, hè? Op de brommer, hè? Ga en dan nummer 2 doet mee met de GroenLinks. Ja, hoe heet die ook weer? Ja, ben ik even je naam kwijt. Je weet wie bedoelt. Precies, dat is nou, helemaal goed. Ed, ik zou je vertellen, normaal geven we dat ding weg naar één goed antwoord. Maar je zou al 3 goed. Goed zo. Van harte gefeliciteerd. En hij komt eraan. Dankjewel. Oké, dag Ed. Oh, muziek, leuk. In a word or two, what you I want to do. No, not your body, your mind, your fool. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you cared. Out of all of your friends, I want to be the closest. That's why I tell you things so you'll be the mostest. When it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, it's R.E.M. meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up off a hug and a kiss. Come here, babe. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, babe. Yeah. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love, being in charge of this life and the next. Why all the cosmic talk? I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, baby. You sexy motherfucker. Horn, stand up, please. Nou. Leuk, hè? Themaplaatje. Ja hoor, wat het was. Sexy motherfucker. Gisteren moederdag natuurlijk, Jan. Heb je nog iets gedaan voor mevrouw Roos senior? Ja, ik heb bloemetjes langsgebracht. Echt waar? Je moet toch wat? Nou. Kijk, het is altijd zo met vaderdag en met moederdag. Dat is natuurlijk vreselijk. En je wil er ook eigenlijk helemaal, je hebt er geen zin in, je wil er eigenlijk niet mee doen. En mijn moeder en mijn vader zeggen dat. Kind, laat toch zitten. Niet. Laat toch hangen, dat hoeft toch helemaal niet. Totdat je het niet doet. Nou. Jezus. Nou, ik heb toch wel de theorie dat elke dag moederdag is, hoor. Maar meen je dat nou? Ja. Waarom? Nou ja, ik loop het hele jaar met de poten in mijn lijf voor vrouwen en de koken. Maar voor je moeder? En ja, nou ja, goed, de moeder van mijn kind dan. Hè? Oh, dat is niet en je moeder, weet, ja, dat is je vrouw, ja, Jan. En het verdemmen, wat krijgen we nou zeg? Ja, ik vind dat zo, ja. Ah, je hebt gelijk. Ik ben er klaar mee. Nou, ik doe commerciële tieven, zou je doen. Ja, nou, Oh, ben je nou weer kwaad op me? Goed. Nee, helemaal niet. Ik ben de kabouter te zwaaien naar me. Dat ik niet snel genoeg doorgaan met het volgende onderwerp. Nou, dat vond niet alleen de kabouter. Oh, nou, dan kan jij iets anders even doen. Nee, doe jij maar. Ik ga de treiter ook, hoor. Gewoon kappen namens met elkaar hier. Nee, het is heel belangrijk namelijk dat vannacht vertrekt ze naar het verre Baku om onze nationale eer te verdedigen in Azerbeidzjan bij het Eurovisie Songfestival. Althans, eerst op 24 mei in de tweede halve finale. Oh, spannend. Dan hopelijk misschien, je weet het maar nooit, je weet het 24 mei de finale. Dames en heren, onze Indiaan in bange dagen. Een hele goede nacht in Gio Afranca. Goeienacht. Alles goed, Joan? Ja, met jullie ook? Ja, lekker. Ben je er klaar voor, meid? Ja, ik ben er klaar voor. Ik heb er heel veel zin in. Het is spannend, maar ik heb er echt heel veel zin in. Ja, je pakt zo het vliegtuig naar Baku. Baku, hè? Baku. Ja. Waar ligt dat, man? Ja. Vrouw? Ja, Indiaan. Ja, dat ligt in Azerbeidzjan. Waar? Azerbeidzjan. Waar is dat dan? Oh, heel ver weg, toch? Ja, dat is, ja, heel ver weg. Is dat niet gevaarlijk daar? Nee, voor zover ik weet is het daar niet gevaarlijk. Maar daar komen we zo snel mogelijk achter, denk ik. Ik ben er morgen al. Dus. Hey, maar Joan, voor we verder gaan, hè, moeten we die hele corrupte Oost-Europese zooi niet gewoon boycotten met z'n allen? Die stemmen altijd voor elkaar. Ja, en wij krijgen het nooit, daarom stranden we altijd in de halve finale. Moeten we gewoon hier thuis blijven, ja, vind jij? Of je moet de meest gekke dingen doen. Als je echt hele gekke dingen doet, dan kan je nog kans maken. Nou, als je Joan zie ik wel gekke dingen doen. Nou, dat is waar ook trouwens, Joan. Ik geloof dat als mensen gewoon je liedje leuk vinden, dat het wel goed komt. Nee, Joan, dat is niet, dat is niet waar. Het is wel lief en zo, maar wel een tikkie neef. Als er een of andere brullende Oostblokker staat te gillen, dan gaan ze allemaal op elkaar stemmen daar. Ja. Nou ja, dan is het zo. Ik vind het in ieder geval gewoon een hele mooie ervaring. Ah, meid, je hebt gelijk. Kijk, dat is nou de goede, dat is de goede, dat is de goede mentaliteit. Joan, de vraag, hè. Zit die tooi ook in de koffer? Nee, dit is nog een verrassing. Ah, kom op. Heel klein piepje. Dit is een nachtprogramma, joh. Niemand luistert, niemand geeft ons een primeur. En bovendien, als jij die tooi niet op hebt, dan stemmen wij ook nog voor een rare Oostblokker. Dat dacht ik wel. Wij willen die tooi. Joan, gaat die mee? En we willen ook violen, willen we ook. Zit die in de koffer? Er zit heel veel in mijn koffer. Mijn koffer weegt volgens mij echt zwaarder dan mag. Ja, nou, zit die tooi erin? Ik heb het erin gezet. Maar, nou, er zit in mijn koffer geen tooi in ieder geval. Oké. Okay. Zit er iets anders raars in wat we misschien dan aan de mensen kunnen vertellen? Ik zeg, cowboy laars, weet ik veel. Ja, mijn knuffel zit erin. Je knuffel? Hoe heet hij? Ja, mijn knuffel. Hij heet, nou kijk, het is een schaap. Ja. En hij heet Scha-ap, dus hij heet schaap. Is dit serieus? Ja, nou, dat is toch lief. Is dat ook een soort talisman voor je? Ik wil niet vervelend doen. Ik vond die tooien wat hoor, Joan. Maar als je nu ook nog een schaap hebt waar je mee in bed ligt, dan wordt het steeds gekker. Nou, is toch leuk, jongen. Hoe is je jurk geworden, Joan? Ja, hij is prachtig geworden. Wie heeft hem ook weer gemaakt? Ik ben het vergeten. Mooier dan ik dacht, ja. Wat voor stijl is je jurk? Een beetje Indiaanse-achtige stijl, waar een tooi ook wel leuk bij past. Ja, wat heb nou, de jurk is gewoon, ik heb het, Zilverslang. Victor Westering heeft hem ontworpen. Oh, en ik die. Heb samen met hem, rond de tafel gezeten. En? Ja, het is prachtig. Wat voor stijl zou je doen? Ik werd wakker met een idee s'nachts en uiteindelijk hebben we dat een beetje toegepast. En werd je vorige keer nou ook wakker met het idee om een tooi op te doen, of niet? Ja, dat klopt. Dus telkens als jij wakker wordt met een idee, dan voer je het uit? Ja, precies. God, als ik dat zou doen, dan was ik een soort konijn. Nou ja, goed. We hebben het over. Hey, maar okay. Ga je het hoofdtoernooi halen, denk je? Dat zeg je nog één keer. Je gaat de halve finale, die is de 24ste. Hè? Dat heet om de halve finale. Ja, dan worden we eigenlijk altijd uitgeflikkerd. Dan worden we altijd uitgeflikkerd. Wat maakt nou, ja, het is een leuk liedje en zo, maar wat is je geheim waardoor die arme Oostblokkers denken, ach, die Joan, die lieve Indiaan, die moeten we het maar eens een keer gunnen. Ik heb geen idee. Ik ga gewoon mijn liedje zingen en ik zie wel wat er gebeurt. Ja, je hebt gelijk ook. Dus hey Joan, je bent toch half Turks? Ja, dat klopt. Verwacht je nou ook dan stemmen uit Turkije? Want ik bedoel, hebben we de Turkse kaart gespeeld, ja. Ja, want kijk, Turkije die geeft sowieso die punten niet aan Cyprus, want die hebben dan ook weer ruzie met elkaar. Nou. En dan denken ze, wie zullen we dan geven? En dan hebben wij zelf een half Turkse Indiaan. En misschien trek je dan die 10 punten binnen. Ja, maar je zou met je vlaggetjes, dat je tussen de vlaggetjes, alle Nederlandse vlaggetjes, ook nog een Turks vlaggetje wappert af. Ja, precies. Dat je gewoon denkt, voor de Turkse sympathy vote. Ja, waarom niet? Dat is slim. Ja, ik ben naar Turkije geweest. Ik ben naar Istanbul geweest, 3 dagen voor promoties. Dat was heel erg leuk. En ik werd er wel heel erg blij ontvangen door de mensen. Ze waren heel liefdevol. Dat is slim, dat is slim. Winnersmentaliteit. Winnersmentaliteit. Er wordt van tevoren over nagedacht. Ja. Weet je wat we doen? We gaan naar Turkije en dan halen we even die punt op. Nou, voor ons heb je... Oh, we mogen natuurlijk niet op je stemmen. Shit. Nee. Nou ja, toch 10 punten. Is ook leuk? Of haal je dat niet de finale? 12, toch? Doe ze point, Jan. Hè? Doe ja, we gaan point. Natuurlijk altijd 12. Ja, ik kijk nooit, joh. Ik ben geen nicht. Ja, dat is toch zo? Kijk jij wel. Ja, nou, ik beloof hierbij dat als Joan de tweede halve finale wint... Of doorgaat, zeg maar. Nou, dat doe ik met je mee. Dan kijk ik het hoofdtoernooi. Als jij naar de finale gaat, gaan Jan en ik allebei gewoon met z'n tweeën live kijken. Nou, dat is nog heel wat voor ons. Ja, nou, dat is meer dan heel wat, hoor. Dat is een bloedeer, is dat. Hé, trouwens, laten we nog heel even terugkomen op die tooi. Want de VARA, dat socialistische rode tuig... Nou, wat een rotstreek was dat. Die hebben toen verzonnen dat de hele Indianenstam liep te janken om jouw hoofdtooi. Dat rambam gedoe. En jij was helemaal in zak en as, heb ik gehoord, toch? Nou, ik vond het een beetje teleurstellend en jammer. Maar... Ja, dat was dus een stom grapje, maar ja goed, daar heb je de VARA nou eenmaal voor. En je gaat toch niet daarom die tooi niet meer opdoen, hè? Nee. Zoiets, dat zou ik niet doen, nee. Oké, dus jij hebt hem gewoon op, mooi. Wij zijn ook weer zo. Want we vinden Ertoje, als we heel eerlijk zijn, vinden we het eigenlijk niks. Maar bij jou kan het dan weer wel. Mm-hmm. Toch, Jan? Ja, ik moet eerlijk zeggen, Joan, ik denk dat jij, als je die tooi op hebt, kanshebber bent. En niet alleen kanshebber, maar gewoon winnaar. Nou, ik het ook. Het had toch iets te maken met het feit dat je vroeger altijd cowboytje en indiaantje met vriendjes speelde? Ja, dat klopt, ja. Jezus. Nou, dat vertel heeft het verhaal nog eens. Daar gaat het liedje over. Zing je een liedje? Ja, weet je hoe het heet, Jan? Ja, ik heb het liedje zelf gegeven. Dat is gewoon een verhaal van vroeger, een herinnering van mij. En veren staan voor mij het woord vrijheid. En dat ik mag zijn wie ik ben. En ik draag bijna elke dag veren in mijn haar al sinds 2 of 3 jaar of zoiets. Oh ja, joh. Veren is een symbool. Een speciale betekenis voor mij. Vrijheid. Ja. Je bent gewoon gek op veren. Ja, zeker. Maar die cowboy, hè? Is die er nog steeds? Of is die... Ja, hij bestaat nog wel, maar hij... We leven allebei ons eigen leven. Ah, het is niet zomaar je vaste cowboy geworden. Hey, nee, cowboy, gaat de zon tegemoet. Dus jullie zijn niet lonesome cowboy. Met elkaar vredespijpen. Nee, dat hebben we nog niet gedaan. Nee. Ah. Nou, meid, wie weet, als je wint, dan... je weet het maar nooit. Precies, je weet het nooit. Hey, mag je je moet zo met het vliegtuig. Ik geloof, over een paar uurtjes moet je al vliegen. Dus mag ik van de echte Jan en de voltallige echte Jan en crew... En dat zijn heel wat mensen. Ze zijn allemaal verdrommen voor het raam. Ja, ze staan allemaal nu te klappen achter me. Te gillen ook. Je heel veel succes wensen. Ja, dankjewel. Hey, en hartstikke bedankt. Alsjeblieft naar die finale gaan, want ik schaam me iedere keer kapot. Ik schaam me ook kapot. Zij 13e in de halve finale. Ja. Achter Malta en zo. Weet je wel, dat kan echt niet. Heb je alleen een doofstomme Maltese dan achter je gelaten? En die wordt dan 14e en dan wordt Nederland dan de 13e. Gaan we dus niet doen, hè? Joan, dit is een hart onder de riem, hè? Dat begrijp je. Dit is een steuntje terug. Ja, consequenties trekken als het wel gebeurt, hè? Ja. Meteen verdwijnen, nooit meer terugkomen. Ja, dan gooien we net als bij de Indianen, dan maken we een reservaat voor je. Dan gooien we erin en met een paar flessen vuurwater. En een casino. Ja, en een casino. Oh. Sure. Goed, succes ermee. Ik hoop dat het drukje te groot wordt nou. Je kunt ontzettend het. Bedankt. Je bent onze held. Ja, en laat ons niet in de steek. En stel ons alsjeblieft niet teleur. En doe lekker je best, meid. Is goed, hoor, ik jongen. Zeg, fijne dag, doeg. Dag, Jan! Dag, Squaw! Doei. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. In de aanloop naar de verkiezingen zoekt de PvdA onder leiding van Samson vooral de hoek van, en dus de confrontatie met, de SP. Is dat verstandig en zo ja voor wie? We vragen het onze hoofdgast, Lutz Jacoby. Nou, Lutz, is het verstandig? Nou, ik denk dat het verstandig is dat we op heel aantal punten waar we samen de sociale doelstellingen moeten halen. Namelijk de lasten voor de lage inkomens en de middeninkomens. En goede arbeidsvoorwaarden, bestrijden van het ontslagrecht, dat soort zaken. Dat zijn op heel veel punten hebben we elkaar hard nodig. Tegen toch het rechtse Nederland. Ja, maar dus ik ben meer van het soort... Wacht even, het is de grote concurrent, hoor. Nou, ik denk in sommige opzichten concurrent, maar ook in sommige opzichten wel de partij waar wij een aantal doelstellingen samen zeg maar moeten verwezenlijken. Maar goed, met z'n tweeën tegen het grote rechtse Nederland. Volgens mij is het rechtse blok nog steeds groter dan die twee. Ik denk ook op GroenLinks dat die hun... Met Tovik Dibi. Hun linkse veren weer wat neer laten gelden, ja. Nou, die zitten gewoon lekker in die Koenders-akkoord. Dus het zou mooi zijn als het CDA weer wat sociaal gaat zeggen, worden. CDA, dat zie ik ook wel. Die zie ik ook wel. De kandidaten van het CDA die hebben gezegd dat ze graag weer met de PvdA willen regeren. Dat hoor ik ook. Als ik het strategisch beraad, zie, dan denk ik van nou, komen ze heel eind in de goede richting. Alleen, ik moet eerst nog wel even bijkomen van het beleid wat ze de afgelopen paar jaar hebben gevoerd. Jij bent nog niet klaar om die glibbers aan tafel te laten. Nou, ik denk dat er eerst nog even weer wat vertrouwen weer moet groeien. In ieder geval je moet komen. Ja. Maar hoe kunnen ze dat vertrouwen dan weer opbouwen? Nou, ik denk dat de leider daarbij een hele belangrijke rol is. Het aantal Kamerleden wat daar echt een sociale gezicht bij heeft. Het verkiezingsprogramma. Nou, ze moeten zich helemaal aan de PvdA aanpassen dus. Nee, ze moeten zich in hun eigen positie van hun sociaal-democratische doelen, die ook zij zeker altijd hadden, Dat ze die weer centraal gaan stellen en niet stoppen. Zij moeten zich een beetje aan jullie aanpassen. Want jullie waren de laatste keer die de stekker uit de samenwerking hebben getrokken. Ja, die formulering die is voor jou. Maar nou, ik denk dat ging toch, de sociaal-democratische... Weet je dat niet meer? En de sociale aspecten weer centraal moeten komen te staan. Dat ze die ook echt volledig uitdragen en daarin ook concreet beleid maken. Ja, dan kom je wel weer bij elkaar. Maar begrijp ik het nou goed? Betekent niet dat je maar aan elkaar aanpast, maar dat je voor dezelfde doelen gaat staan. Moet er nou PvdA nou een soort brug gaan vormen tussen de SP en het CDA? Is dat het verhaal? Weet ik niet of dat een brug is. Dat is jouw conclusie. Nou ja, ik denk dat het belangrijk is. Het zit wel tussenin, lijkt me ja, zo. Ja, maar goed, bij die partijen mag je wel verwachten. En dat is de insteek. En of dat nou een brug is of dat je daar samenkomt, is mooi. Maar dat, de doelstelling is natuurlijk altijd in wat voor land wil je dat wel leven. En wat onze partijen, wat mij betreft, is dat een land waarin wij in ieder geval een heel aantal zaken die waar we altijd jarenlang voor hebben geknokt, voor de verzorgingsstaat van Nederland, waarbij het gaat om zorg, onderwijs, waarbij de lage inkomens en de middeninkomens zeg maar minder belast worden dan het nu gebeurt. En dat de hoge inkomens een belangrijke bijdrage leveren ook aan de welvaart van ons land. Maar dat doen de ze lasten. Toch? Met 52% belasting? Ja, oké. Okay, maar dat is denk ik ook een heel belangrijk principe. Dat je ziet dat de afgelopen jaren vooral de kwetsbare groepen in onze samenleving heel erg op hun laars hebben gehad. Nou, dat vind ik niet passen bij een sociaal-democratie. Nee, is wel zo. Maar als je ziet dat de mensen die wat meer verdienen en zo vreselijk veel hoef je niet te verdienen om in die 52 schaal te komen. Nee. Meer dan de helft van hun inkomen inleveren. En ik hoorde PvdA altijd zeggen van ja, het wordt eens tijd dat we het eerlijker gaan verdelen. Nou, dan zou ik een keer een vlaktax in gaan voeren. Nou, ik denk dat je op een heel aantal punten, zoals bijvoorbeeld bij gezondheidszorg, dat je daar weer naar inkomen zeg maar gaat belasten. Dat zeg maar, heb jij nou eens het gevoel met dat solidariteitsverhaal? Ik snap het wel, hoor. Maar dat de mensen op een gegeven moment gaan denken, joh, wat doe ik mijn best eigenlijk nog voor? Het is leuk hoor, solidair. Jan geeft het terecht. Je hoeft echt niet zo verschrikkelijk veel te verdienen om in 52%. Dat is meer dan de helft van elke. Ik heb het euro over de hele grote inkomens. Ja, maar dat denk ik niet. Ik denk dat je het over niet zo hele grote inkomens hebt. Want anders is het niet op te brengen. Dus kan je je voorstellen dat mensen op een gegeven moment zeggen, joh, krijg lekker de tandjes met z'n allen. Ik ga nog een baantje erbij nemen. Dus dat solidariteitsbeginsel werkt dan niet in de hand dat mensen op een gegeven moment een beetje op gaan geven. Denk ik, maar. Ja, dat is, doet net alsof solidair met elkaar zijn een opgave is. Nou, ik denk, dit is het helemaal niet. Maar je kunt ook te veel solidariteit in mensen. Ja, precies. Maar te veel is denk ik niet goed. Maar te weinig is ook niet goed. En dat is wat er gebeurt. Jij vindt het nu op te weinig. Zeg. Ja, jij zegt gebeurt van de mensen. Nou, als ik zie wat er nou de afgelopen twee jaar, zeg maar de groepen die daar echt gepakt zijn, dat zijn de mensen bij de WSW, het speciaal onderwijs, de lage inkomens. Kijk naar Rutte had ons meer banen beloofd. Daar wordt het, maar je ziet, er zijn alleen maar baantjes geworden waarvan je als je de vijf in een dozijn hebt, nog niet van kan rondkomen. En dat zijn zeg maar de zaken. En als je kijkt naar gezondheidszorg, echte zware lasten. Dat zijn de mensen toch die chronisch ziek zijn en die veel van de gezondheidszorg gebruik maken. Maar die mogen, zijn maar die worden gehandicapten. Toch niet gepakt? Ja, persoonsgebonden budget. Dat gaat helemaal niet door. Nee, oké, okay, maar dat ging dus. Dat waren allemaal bezuinigingen. Maar dat gaat nu niet door. Ja, gelukkig. En op gelukkig is aangepast onderwijs gaat dat ook niet door. Dus dan kan je daar niet mee aan. Gelukkig is er op een aantal punten het tij gekeerd. In hoeverre dat zal gebeuren, dat moet nu nog blijken. Omdat we nog niet eens zeg maar aan de doorrekening van tekort zijn toegekomen. Ik ben er heel erg blij mee dat op die punten in ieder geval het tij een beetje gaat keren. Maar laten we wel zijn dat we rechts Nederland. En trouwens, wat er nu nog in dit akkoord zit, is nog heel veel van het heel erg rechtse. Waarvan ik zeg, dat betekent dat je verdere tweedeling in onze samenleving krijgt. Nou, kijk in de landen om je heen. Maar die heb je. Maar die tweedeling hou je toch, omdat je dus een linker- en een rechtervlak hebt. Als je kan dan niet als linkervlak zeggen, ja, want als de rechts aan de wind is een tweedeling. Nou, kun je vertellen, als links aan de wind is ook, want je vindt namelijk de rechtse partij dat er een tweedeling is. Ik denk wat dat betreft meer in een sociaal Nederland. En, nee, dat kan wel, maar er zijn ook heel veel mensen die daar niet in denken. Okay, maar dat denk ik helemaal niet. Ik denk dat er heel veel mensen wel degelijk in denken. Maar dat ze op een gegeven moment ook ophouden met het denken. Want ze zeggen, ja, ik span me stelselmatig telkens weer meer in. Hup, wordt weer afgepakt. Nou, werk nog een tandje harder, heb ik het weer terug. Hup, wordt weer afgepakt. Dat krijg je toch een beetje. Ja, ik denk, dat het belangrijk is dat je ziet. Dat daar ook zeg maar de dingen voor worden gedaan waar we met elkaar ook voor willen staan. En wat denk ik, het vraagstuk voor solidariteit. Ik ben bijvoorbeeld zelf iemand die. Ik heb hiervoor ook altijd banen gehad. Waarbij ik op dat percentage zat van 5%. Lange tijd directeur van de GGD geweest. Die verdienen best goed. Nou, in de Kamer verdien je ook toch genoeg voor 52%. Goed. Dus maar ik ben ook altijd, zeg maar, met plezier betaal ik gewoon, zeg maar, dingen waarvan. Ja, dat kan wel, maar sommige mensen doen het niet met plezier. Laat me ook even uitspreken dan. Ja, baas. Waarvan ik zie dat als een overheid goed functioneert, en daar heeft het denk ik toch wel heel veel mee te maken, als die twee niet met elkaar matchen. Als je je belasting betaalt en je ziet dat dat belastinggeld eigenlijk verkwanseld wordt en niet aan de zaken besteed wordt waarvan jij vindt dat het daar eigenlijk aan besteed moet worden. Daar moeten we heel hard aan werken in ons land. Nou, weet je, moeten we efficiënt maken dat geld voor zorg weer naar de zorg gaat. Ja. Dat we niet het hele gedonder van bonus en zo wegwezen. Ja, nee, maar dat is natuurlijk zat erover. Niemand is voor nee, maar dat de zijn dingen, bonussen. Als je het over belasting betalen hebt, als je het over belasting betalen hebt, zijn dat de dingen waarvan mensen zeggen, daar heb ik geen zin meer om daar een belasting te betalen. En je hebt mensen die zeggen, ik betaal belasting, maar ik betaal ook nog eens een keer, krijg nergens subsidie voor die mijn buurman wel krijgt. En dingen worden inkomensafhankelijk gemaakt, crashes, boetes, zorg, verzin het allemaal maar. Dus er zijn zo ontzettend veel manieren waarop die bepaalde groep wordt belast. Niet alleen via de belasting, maar ook via allerlei, al dan niet ontvangen toelages. Je wordt een spoor voorkomen bijstaan. Ik heb wel eens gevraagd, en dat vraag ik ook aan jou, waarom kun je daar niet gewoon duidelijk over zijn? Waarom kan je gewoon zeggen, nou Jan, moet je horen, die solidariteit van ons, van mij. Ja, van die Lutz, gaat even op jouw schouders dus prima, maar die kost je dit. Ja. Nou, verder geen gezeik. Dat is een beetje wat Jan ook zegt met die vlaktax. Waarom moet het zo onduidelijk? Waarom is het niet gewoon van, nou, 40%, dat ben je kwijt. En verder lullen we er niet meer over. Waarom moet er altijd over gejokt worden? Dat vind ik zo erg. Ja, nou, ik weet niet of er over gejokt wordt. Maar een beetje vaag over gedaan. Links wordt hier een beetje gedaan, daar wordt hier een beetje. Ja. Nou ja, kijk, wat jokken, wat denk ik dat Jan bedoelt, is dat er telkenmalen wordt geroepen. De sterkste schouders mogen ook wel een keer de zwaarste lasten dragen. En dat doen ze al, ik weet niet hoe lang. Ja, maar dat is inderdaad heel in. Maar een element wat me daar dus bijzonder en extra in stoort, is dat er ook zo vaag en kronkelig over gedaan wordt. Dat er nooit een keer duidelijk wordt gezegd. Wat jij zegt is eigenlijk, nou, ik vind het fijn dat ik die belasting kan betalen. Ik vind het heerlijk om een bijdrage aan die staan. Ik denk het hele hoe mensen er zo over denken. Maar nou niet weer dan achter mijn rug nog wat meer in een stukje weggraven. Nee, ik denk precies. dat mensen zo irriteert. Waarom kun je niet zeggen, joh, moet je horen, we gaan het heel duidelijk maken. Ja, het zou natuurlijk het mooiste zijn. Stemmen op PvdA betekent dit. Ja, precies. Het zou natuurlijk het mooiste zijn, want uiteindelijk wat je wil is dat iedereen kansen heeft en houdt in dit leven. Ja. Als je het hebt over belastingen, daar hebben we een heel ingewikkeld systeem van gemaakt. En uiteindelijk, waarom het uiteindelijk toch het op deze discussie terechtkomt, is dat als een hoog inkomen voor een tientje voor mij per maand, iemand die 90.000 jaar verdient, zeg maar, is het voor een tientje in de maand. En verhoging is niet echt voelbaar. Maar voor iemand die maar 1600 in de maand heeft, is dat heel voelbaar. Ja, natuurlijk. Maar 10 tientjes wel, Lutz. Dus die ene wordt hier weggehaald, die andere daar. En op een gegeven moment zijn het er 10. En dan ben ik 1 tientje kwijt, ben ik er 10 kwijt. Dat voel ik ook. Ja. Dus die ongelijkheid, die accepteren veel mensen, denk ik wel. Maar niet dat het dood genoeg is, dat is het. En heb ik nog een vraag over, als het ook gaat over solidariteit. Is het solidair om als zeg maar iemand, weet ik van, met een WW-uitkering, die heeft een ziekte en die gaat dan naar het ziekenhuis en die zegt, joh, ik heb, weet ik veel, al heel mijn leven slecht gegeten. Ik heb nu last van mijn maag, wil je maken? Dat ze zeggen, nou ja, goed, dat is dan €2. En dan gaat iemand die zich helemaal de touwtjes werkt, die gaat erheen en zegt, ik heb last van mijn maag, want ik heb altijd slecht gegeten. En dat ze zeggen, nou, dat kost dan 2,5 ton. Is dat dan solidair? Over inkomensafhankelijke zorg? Ik moet er bijna van huilen. Dat is, ik denk dat het, als het gaat om het inkomensafhankelijke, dat daar in dat systeem verwerkt moet zijn dat je uiteindelijk, naar rato, naar draagkracht, in principe allemaal ongeveer op het gelijke vlak. Dan zit je op, wat voor de ene 4 gulden is heel veel, is voor een andere 400. Nee, is dat zo? We hebben allemaal tegelijk blut, is eigenlijk de redenering. Nee, nee kijk, jawel. Je moet wel even naar de kwaliteit... Nou, de sociaal lage economische klasse, die roken het meeste, die drinken het meeste, die eten het slechtste. Die kant moeten we denk ik niet en die op. Gaan nee, dat, dat, ja, die kant moeten we wel op. Wat ons land sowieso veel meer zou moeten doen, is dat we veel meer aan preventie zouden moeten investeren. Hoe vind jij tegenover de patattaks? Neem ik wel even naar dat aspect van de solidariteit nog. Ik heb ook een tijd in Amerika gewoond en heb daar gezien en meegemaakt dat je... zoek het allemaal maar uit. En dan kom je dus bij een ziekenhuis en dan moet je eerst betalen voordat je zeg maar... Ja, maar dat is zo'n hele grote... Maar dat is iets anders. Als je het hebt over van de zin en... Eigenlijk stellen jullie dat ter discussie. De zin en onzin van solidariteit. Nee, ik stel ter discussie dat solidariteit ook een bepaald soort... Kent heeft. Ja, dat is het ook. En dat er dan continu en stelselmatig wordt geprobeerd om er toch omheen te werken. En zeggen, nou, daar kan er een klein beetje bij. Want anders moeten we impopulaire dingen doen. Dat is de andere kant. Maar dan kom je toch bij die discussie uit... dat op een gegeven moment iemand die zelf vindt... dat hij veel te veel moet bijdragen... daar ook niet het beeld bij heeft dat de kwaliteit verbeterd wordt. Wij zitten al vanaf, ik denk al wel 30, 40 jaar in... dat we steeds meer geld in bijvoorbeeld gezondheidszorg hebben gestopt... maar uiteindelijk helemaal niet gezonder zijn geworden. Dat soort type verminderde meerwaardes... maakt dat we op een gegeven moment een discussie gaan voeren over belastingen. Maar eigenlijk moeten we het eerst hebben weer over die kwaliteit van zorg. We gaan even naar het 1 uur nieuws. En we praten straks verder met Lutje Kobi bij Echte Jan. Want tot we zijn straks. Nog tot helemaal niet klaar. En zo is het net. Tot zootjes. Eén uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de oprichting van een organisatie die klokkenluiders moeten beschermen. Klokkenluiders, zowel ambtenaren als mensen uit het bedrijfsleven, krijgen in het wetsvoorstel van de SP juridische en financiële bescherming. Voor hen wordt een onafhankelijk orgaan opgericht, het Huis voor Klokkenluiders. De organisatie wordt ondergebracht bij de Nationale Ombudsman. Een man van 26 en een vrouw van 24 zijn omgekomen na een ernstig ongeval op de N241 ter hoogte van de plaats Zijdewind. De man bestuurde een auto die uit de richting van Schagen kwam. De wagen belandde door nog onbekende oorzaak in de berm. Toen de bestuurder weer op de weg probeerde te komen, raakte hij op de verkeerde weghelft. Daar botste hij op een auto van een ouder echtpaar. De 26-jarige man en de 24-jarige vrouw overleden ter plaatse aan hun verwondingen. Het oudere echtpaar is overgebracht naar het ziekenhuis in Alkmaar. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. In de Belgische plaats Boom is een jongen van 15 omgekomen op het station. Belgische media melden dat hij werd geëlektrocuteerd toen hij op een trein was geklommen. De goederentreinen rijden niet in het weekend, maar de bovenleiding staat wel onder stroom. Waarschijnlijk is de jongen in aanraking gekomen met de bovenleiding en kreeg hij een elektrische schok. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Bij de deelstaatverkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen heeft de partij van bondskanselier Merkel veel stemmen verloren. De CDU komt volgens voorlopige uitslagen uit op ruim 26%. Dat is zo'n 8% minder dan 2 jaar geleden. De sociaal-democratische SPD blijft waarschijnlijk de grootste partij met 39%. De liberale FDP, waarmee Merkel de landelijke regering vormt, heeft tegen de verwachtingen in de kiesdrempel van 5% gehaald. Het weer vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 5. Overdag afwisselend zon en wolkenvelden. In het zuiden de meeste kans op zon. Temperatuur tussen 13 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Jan, de radioshow van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Ik ben er aan bijkomen van de discussie van voor het nieuws. Maar beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt straks gratis bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... Een allochtoon is een allochtoon. Dus blijf met je poten van onze allochtoon af. Maar nu eerst, Jan. Ja, over Lutje Kobi wordt door de arrogante stedeling nog wel eens laatdunkend gedaan. Wij echter houden wel van down to earth, ouderwets provinciaals en recht door zee. En een kleurig kledij en kort haar. Lutje Kobi. Precies. Wat zou jij nou eens willen zeggen tegen al die nare stadse types die jou een mal kruidenvrouwtje vinden? Doen ze dat? Ja, nou, wij kennen ze hoor, flikkers. Okay. Nou, ik zou zeggen van... dat is een hele mooie benaming. Nou, dat is eigenlijk bedoel je krijgtyfus. Ja, krijgtyfus. Kijk, lekker de pestpleuris met je bakfiets bij. Lekker rechts voor zijn raap, hoppakee. Daar is een benaming voor, dames en heren, als je luistert. De benaming is, krijg even lekker de tyfus. Nou, je hebt gelijk ook al iets. Hé, hey, trouwens, weet je al dat jij heel hoog op de lijst komt? Dat weet ik nog niet, nee. Dat hebben wij gehoord. Ja, je hebt vandaag gesolliciteerd om weer bij de club te mogen werken. Ja, ja, ja. Maar ik zou je vertellen, jij komt heel hoog op de lijst. Omdat namelijk Diederik Samson en Spekman, jij past in hun profiel. En er zijn natuurlijk wat aantal dames zijn ook al wat afgehaakt. Hè, de Dijksma en El Bayrak. En Lutj, jij komt in de top 5. Poeh, nou, dat denk ik niet. Nou, dat denk ik wel. Nou, ik geloof het ook, hoor. Hoe vind je dat? Nou, dat vind ik stoer. Je hebt het hier gehoord. Gaan jullie dat even promoten voor me? Nee, dat is al gebeurd. Okay. Nee, dat gaat echt gebeuren. Hoe vind je dat? Vind je het leuk? Gooi we hem erin, of niet? Weet je het echt? Zo ja, hard. Ja, ik weet het zeker. Nou, dan moet je hem er ook in. Gooi hem erin. Ja. Gooi hem erin, ja. Dames en heren, jongens, meisjes, echt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar Lutje Kober die deed mee dus om kandidaten, hè, als kandidatenlijsttrekker. En ze dachten, ja, wat is dit voor vrouw? Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Nou, ik kreeg weinig stemmen. Maar komt heel hoog op de lijst van de PvdA. In de top 5, heb ik gehoord. In de top 5. En het is uit zeer betrouwbaar, zeer hoge bron, heb ik vernomen. Zeg maar binnen de partij ook. Nou, ja. Van welke betrouwbare bron? Nou, dat ga ik je niet vertellen. We praten wel richting Zonnekoningen, hoor. Dit, ja. Ja. Zo van het niveautje, ik heb geen shampoo meer nodig, want er valt niks te wassen. Ben je dat? Ben je daar? Echt van het niveau van als Beatrix opstaat, ben ik in de beurt. Ja, precies. Dat idee, daar hebben we het over. Oké, jongens, we zullen het meemaken. 16 juni weten we meer. Nee, iets anders is, denk je ook dat Samson heel slim gaat samenstellen? Dat hij zegt van, ik ga lekker naar links leunen naar die SP en ik zet wel een paar getrouwen terug die ook een beetje de rechterkant kunnen masseren. Hoe gaat hij het aan? Wat wordt zijn strategie? Dat is eigenlijk de vraag. Nou, ik denk dat wij... We zijn helemaal niet zo... Zoals jullie steeds het beeld geven. Gericht op... Oh jee, wie is onze concurrent of zo? Nee, gewoon helemaal op onze eigen partij. Oh ja, nou, onze eigen partij. Jokko Heen is gevallen op de SP Light discussie. Nee, volgens mij was dat. Nee, maar jullie zijn dus helemaal jezelf. Te simpel weergeven. Wij zijn heel erg bezig om onze partij weer sterk te maken. Dat betekent dat dus. Wacht even, de vraag was: gaat Diederik spreiden? Gaat hij wat mensen. Ja. Maar, of gaat hij nou juist dan een rabiaat linkse groep om zich heen verzamelen? En nee, volgens mij. Volgens mij zijn wij al langere tijd, maar misschien is dat jullie niet zo opgevallen. Maar al langere tijd met dat we onze partij weer zeg maar in de linies van de afdelingen en weer echt mensen. Ook, dat geldt ook voor de gemeente, geldt ook voor de provincies, maar nu ook landelijk staat dat heel sterk. Mensen zoeken die echt tussen de mensen staan en die ook vertrouwde... Volksvertegenwoordigers die tussen de mensen gaan staan, dan moeten we toch niet willen met z'n allen? Nee, niet willen. Of dat zijn ze gewoon. Ja, maar dat hoort toch ook? Ja, dat hoort toch ook, maar daar wordt heel scherp op gestuurd. En daarnaast ook om de afdelingen daarin, zeg maar, nieuwe leden, activiteiten, dat soort dingen. Om vooral aan de basis de partij weer goed sterk neer te zetten. Wat verwacht je van de verkiezingen? Waar gaan jullie eindigen? En een heel eigen lijn daarin te voeren. En daar past het verkiezingsprogramma bij. Wat op dit moment is anders dan andere jaren, andere keren. Dus het komt van de basis naar boven. Van de basis naar boven. Ja. De mensen die praten heel erg veel mee over zeg maar, de punten waarvan wat zij denk je, vinden wat dat die belangrijk zijn. Wat denk je wat er wordt, Lutj? En ik denk dat daar een lijst van mensen komt die ook heel erg goede, herkenbare figuren zijn in de provincie waar ze wonen. Bijvoorbeeld Lutj uit Friesland. Maar hoeveel zetels gaat het PvdA halen, denk je? Ik hoop toch dat wij, we hebben nu 30 zetels, dat er nog een kleine winst in bovenop die 30? Boven de 30. Lutj, je hebt toch niet gedronken? Ja, de cola. Je staat op 20 zetels vandaag in de peilingen. Ja, maar... Wat gaat er gebeuren dat die boost van 10 zetels nog gaat opleveren? Ik ga ervan uit dat er tussen nu en 12 september... nog heel veel kritische noten vallen over het Koendersakkoord. Waar nog steeds niet echt van bekend is wat voor effecten daar nou in zitten. Nou, we hadden net zo'n discussie over belastingen en zo, hè, van solidariteit. Maar dat mensen toch uiteindelijk in dit land ervoor gaan staan... om te zeggen van wij zoeken... Zeg maar naar de partijen waarvan we zeker weten dat die een sociaal gezicht hebben. Nee, en dat wij daarin staan voor een Nederland die ons door de crisis haalt. Maar en is die dat ons op iets anders gebaseerd dan op goede hoop? Nee, gewoon ook op realisme. Realisme? Ja, nou, ja. Ja dat zie ik. Ja, nou, jullie willen het gewoon niet horen natuurlijk. Hè? Nee. Ik wil het heel graag horen, maar graag horen waarom het zo is. Ik denk dat je wel leren kunt halen uit, nou, kijk om landen om je heen. Hollande heeft in Frankrijk... De rode wind. De rode wind. En die rode wind... Die zal de rode wind... Zou niet gebruiken als partij, de rode wind, denk ik. Nou, ik denk dat je wel kunt zien. We hebben een heel aantal jaren heel rechts Europa gehad. Gek genoeg vond ik trouwens de vorige keer in 2010. We zijn ook in de crisis geraakt door wat ik noem de kapitalisten zonder moraal. Die heel veel ruimte hebben gekregen. En wat doen we? We kiezen een liberaal, heel rechts Nederland. Ja. Ik denk, je moet juist ervoor kiezen dat wij een land hebben waarin de partijen de positie van de overheid om aan de knoppen te draaien van... Versterken, ja. Nee, ja. Dat en dat de kapitalisten zonder moraal gewoon dus geen kans meer krijgen. Die reden niet voor. Ja. Dat je zegt, van, nou, eigenlijk zouden de mensen zo verstandig moeten zijn om een stelsel terug te krijgen waarin de overheid... Nou, ik weet nou niet of het verstandig is, hoor. Nee, als ik heel eerlijk ben, Luts. Jan Roos haakt af, maar... Nou, ik denk niet zo klein beetje ook, hoor. Ik denk dat we... Best wel geld in ons zak moeten gaan houden. Niet extra moeten uitgeven. En erbij, maar die enge kapitalisten, anders, bedoel je daar dan de VVD ook mee? Ik denk dat je het anders moet inrichten. Als je kijkt naar... maar goed, dan moet ik een lang verhaal houden over... Oh, doe maar niet. Hoe wij willen dat de zorg verandert. Oh, nee, maar nee. Dan gaat het erom dat je het geld wat je eraan besteedt... dat het goed besteed wordt en dat het kwaliteit is. Ja. Maar dat zegt maar dat ligt er niet aan anderhalf jaar VVD... dat dat nu niet goed besteed wordt wel? Nou, ik zie daar weinig tot geen verbeteringen, alleen maar verslechteringen. Als je ziet naar hoe ons land er op dit moment voor staat. En als ik zie naar de problematieken die er in de zorg bijvoorbeeld zijn. We zijn er alleen maar op achteruit gegaan, maar niet vooruit. Maar is het niet gewoon zo dat mensen die nu bang zijn, wat lagere inkomens, denken van nou ja, ik vlucht daar maar heen. Want dan ben ik in ieder geval even gered. En gaan we weer potverteren. Nou ja, ik denk dat één ding heel erg belangrijk is. Dat het vertrouwen in onze economie weer terug moet komen. Wat mensen op dit moment doen, dat kan je bij jezelf denk ik ook nagaan. Mensen momenteel niet bewegen, want die weten niet hoe het komt met hun woonlasten. Nee, ze weten niet hoe het komt met hun zorglasten. Ze weten niet of ze hun baan houden. Duidelijkheid. Ze hebben duidelijkheid nodig. Dan loop je een stuk van de middenklasse mee te grijpen en dan zijn we terug op 30 zetels. Dat is het verhaal. Nou, ik denk dat het gaat allereerst om ons land, wat mij betreft. En daarin heeft de Partij van de Arbeid natuurlijk wel de positie en de rol van dat het een bestuurderspartij is die staat voor die sociaaldemocratie. En daarin, denk ik, kijk het naar waar mensen uiteindelijk toch van verwachten dat het daar vandaan moet komen. En, wat? Leiderschap. Het leiderschap. Dat mensen in Nederland denken dat daar bij de PvdA het leiderschap moet komen? Nou, geloof dat Jan dat de sociaaldemocratie wel de belangrijkste... Maar het probleem is dat Nederland dat helemaal niet meer wil. Sociaaldemocratie kenmerkt zich door dat je een economie hebt waarbij je, zeg maar... Ja, dat begrijp ik wel, maar van de 150 zetels zijn er nu 20 voor jullie. Dan moet ik zeggen van, nou, Nederland wil ons dat wij de boel leiden. Nou, een hele... Er zijn 30 van ons, hè? Ja, maar nu in de peiling, hè? Dan heb je dus een hele kleine minderheid. Ja. En nou prima, dan hebben we het over die 30. Dat is nog steeds 1/5. Dat is toch helemaal niks? Ik ga ervan uit dat we tussen nu en 12 september... met het koersprogramma zoals we dat hebben neergezet... en ons verkiezingsprogramma zal dat denk ik nog verder verfijnen... dat wij de Nederlanders van deur tot deur ervan ook kunnen overtuigen... dat wij voor hun de beste... Ja, begrijp ik wel, maar dan moet je richting de 76 zetels gaan. En nee, je bent nog minder dan een derde. Nee, maar ik denk ook niet dat je meer partijen krijgt... die in staat zijn om 40 zetels te halen. En het wordt wat meer gefragmenteerd, en meerdere partijen. Allemaal, als je groot wordt, zal je rond de 30 zitten. En dat is volgens mij nog steeds heel reëel. Luts, we gaan gewoon een schetsje maken. Stel in het gekke geval dat PvdA de 30 krijgt. Wat is jouw favoriete coalitie dan? Want ik geloof niet dat je met de VVD wil, want dan vind je een kapitalisten. Dus die strepen we door. PVV heb je gezegd. We gaan. Het is altijd het doel wat je wil halen. En als je staat voor Shell Nederland, waarbij de woningmarkt weer losgetrokken wordt, waarbij we arbeid, onderwijs en de vakbonden weer een positie ingeven voor. Ik heb steeds gepleit voor een plan van een aanpak voor Nederland. Ja. Waarbij we de kansen op onze arbeidsmarkt, en die zitten heel veel in de ontwikkeling van watertechnologie en de groene economie. Denk ik dat wij en onze zorg zo gaan hervormen, dat we wegkomen bij die heilloze marktwerking in die zorg. Ja. Dan zoek je naar de partijen die daar het dichtst bij komen. Nou, noem ze eens even. En ik mag aannemen dat daar CDA, SP zeker in de buurt zullen zitten. SP ook? Je kent maar toch hun verkiezingsprogramma? Dat kan toch niet anders? Nee, maar goed, je kan ook zeggen van nou, dat is onze grote concurrent. En ik zou ook gaan even de andere GroenLinks kant op. En kijk naar het strategisch beraad van het CDA, daar kom je ook plus. In de buurt. Paars Plus? Ja, dat krijg je inderdaad. Ja, maar goed, als je dat je vraagt naar welke in de buurt zijn. Dan denk ik, deze zitten in het spectrum van de sociaal-democratie. Nou, er is natuurlijk een horrorscenario denkbaar, waarbij PvdA inderdaad 30 haalt. SP ook. 60. Ja. Nou ja, GroenLinks onder Dibi haalde 3. Dus klaar. Je bent wel positief, Jan. Ja, ik ben een positief mens, hoor. In de logische lijn van verkiezingsprogramma's, doelstellingen, zit je in dit spectrum. Nou. Het is nog geen 12 september, dus... Je hebt gelijk ook. We gaan het ook allemaal meemaken. Nou. We zijn erg benieuwd wat dat gaat worden, hoor, 12 september. Ga je nog iets ludieks doen tegen die tijd? Ik zit er al aan te denken. Maar een klein tipje van de sluit. Oh, niet concreet. Maar jij... Misschien ga ik wel polstok springen. Zou een beetje uitkijken. Ja, virojeppen. Virojeppen. Hoe noem je dat? Virojeppen? Virojeppen. Virojeppen. Moet je nog iets over Friesland? Ver met je stok springen. Over Friesland weten nog? Over wat? Friesland. Ik hoef over Friesland echt helemaal niks te weten. Nee. Vind je het eng? Friesland? Ik vind het ik kom maar heel graag. Een soort Tsjetsjenië vind ik het van Nederland. Nou, nee. Ja, vind ik. Nou, vallige. Nee, ik vind het een hele leuke provincie. Ja, het is hartstikke leuke provincie. Volgens mij kom jij er nooit meer in. Helaas. Net of je niet meer op de Kalverstraat mag lopen. Is Brabant Tsjetsjenië noemen, Limburg Tsjetsjenië noemen, in Friesland Tsjetsjenië noemen. Lutje Komi, mag je hartelijk bedanken dat je hier was. Meer dan hartelijk. Vond je het een beetje leuk om helemaal vanuit Friesland hierheen te komen? Ja, wat van die zware beroepen zo midden in de nacht, hoor. Van die zware onderwerpen. Ja, dit zijn zware beroepen, dus wij mogen eerder stoppen dan 65, als het goed is, toch? Vind je niet? Nou, ja, we moeten waarschijnlijk zo'n 110 door. Ik ga er stiekem vanuit dat het nog heel lang gaat duren. Oh, die zwakke schoudertjes van jou, die zijn na 12 september zo geknapt, of niet? Dit is het zonderpunt van het Koendersakkoord, hè? Zo lang... Oh meiden, we moeten gewoon hartstikke lang werken. Vind ik helemaal niet erg. Is toch gezellig. Hoor. Is toch gezellig. Lekker thuis gaan zitten breien. De groeten. Nou, hoor. Maar nogmaals, Luts, bedankt dat je er was. Ja, graag gedaan. En we gaan nu gewoon eens eventjes de beentjes trekken, dacht ik zo. Ja, okay. Denk het ook. Nou, in ieder geval, dat zeg ik nog. We gaan eerst even verder met onze sportrubriek. Al ruim voor de wintersport voorspelde Leo Driessen dat Ajax... Winterstop! Winter, zei ik dat? Je zei wintersport. Jezus, jongens, toch even opnieuw. Al ruim voor de winterstop. Goed zo. Ruim voor de winterstop voorspelde hij namelijk dat Ajax kampioen zou worden. En alleen daarom al is Leo Driessen het onbetwist voetbalorakel van Echte Janne. Dus competitie of geen competitie, we gaan. Sporten met Leo. Ah. Leo Driessen. Leo! Ja, Jan, goede nacht. Want het is nacht. En als het nacht is, dan moet je ook nacht zeggen dat het nacht is. En zo is het, meneer Leo. Wat een triller daar in Engeland. Hey. Hoi. Ja, dit is toch afgesproken werk met City tegen QPR. De laatste 2 minuten in de 27e minuut van de blessuretijd. Nog 2 doelpunten. Maar ik ben nou niet onder de indruk van het Engels voetbal. Daar wil ik het helemaal niet over hebben. Oh, gelukkig. Nou, in zoverre. Ik wil het wel even hebben over Steve McClaren. Daar is het minuutje. Steve McClaren afzeiken door Leo Driessen. En de minuut gaat nu in. Ja. I thought we let down all the amazing good fans in 20. We failed. We done a wrong job. It was RKC Walway. I was totally wrong in everything. So I'm going to stay. I'm going to spend a lot of money from FC Twente on second-hand players. And I earn a lot of money for my own pocket. And I will laugh everybody in the face. Hey, Leo. Ja? Maar RKC of Vitesse in Europa, zeg het maar. Dat wordt RKC. Ja, hè? Dat is wel... Maar, nou, die hebben wel goed gevoetbald dit jaar. Daar kun je veel over zeggen. Maar hij zag wel anders voor dat John van der Brom. En ik kon hem niet uitstaan zoals hij stond te glimmen vandaag. Dat hij tegen 9 mafketels uit Nijmegen uiteindelijk van elkaar. Dat kan toch helemaal niet? Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Oh, ik had Vitesse ook op mijn lijstje staan. Want wat mij opviel, dat de mensen bij Vitesse, de leiding, nogal overspannen reageerden bij kleine succesjes. En dan denk ik dat die druk een beetje te groot wordt voor Van der Brom en consorten. Wat ik ook heel erg kwalijk vond, was op het moment dat die Nuitink in de fout ging, dat er 4-5 spelers van Vitesse meteen naar die scheidsrechter toe rennen en rood, hij moet rood hebben. En toen kreeg hij rood, dan gingen ze gaan staan applaudisseren. Nou, dat vond ik echt. Matennaaierijen is het woord, hè? Ja. En is een klein beetje. Als je een topsporter bent, dan laat je het aan de scheidsrechter en dan ga je daar niet. Nee, ik vond het echt schandalig. En die tweede dan ook, van die jongen die bal wegschopt. Krijg je wat dom van hemzelf. Dat was eigenlijk al geel, die tweede. Dus ja, precies. Maar, en wil ik ook nog even, wat ik ook... Hebben jullie nog meneer Buettner gezien de afloop bij Vitesse? Ja, want meneer Buettner, die moet dus nog een wedstrijdje spelen. En daarom kan hij niet opgeroepen worden voor het Nederlands elftal. Ja, en dan stond hij een beetje met trillende lip. Ja! Die stond een beetje te hopen dat hij vrij krijgt. Nou ja... Ja, dat kan toch niet? Nee, dat kan zeker niet. En dan wou ik nog even wat zeggen over FC Den Bosch. Want ik heb FC Den Bosch nu 4 wedstrijden achter elkaar gezien. Ik heb ze tegen Go Ahead gezien. Die hebben ze uitgeschakeld. En ze hebben donderdag tegen de Graafschap gespeeld. En vandaag de Graafschap dus uitgeschakeld op eigen terrein. Hadden ze ook nog dik moeten winnen. Ja. En ik wil daarmee vooral een heel groot compliment maken aan trainer Alfons Groenewijk. Die ook nog eens een keer gewoon rustig gezegd heeft. Nou, ik ga dus... Weet je waarom die bij Den Bosch zijn contract niet heeft verlengd tussentijds? Want nee. We hebben het over de trainer van FC Den Bosch, hè? Wat een mogelijke nieuwe eredivisionist. Nou. FC Den Bosch. Ja, hij heeft dus zelf gezegd, want er waren plannen bij FC Den Bosch om kunstgas aan te gaan leggen. Oh, dat doe ik niet. Nee. Dat doe ik niet. Alfons zegt over mijn dode lijk dat er kunstgas gaat voetballen. Juist, daarom heeft hij ook Excelsior afgezegd, want het had interesse in hem. Yeah. En daarom zit Alfons Groenendijk, met al zijn successen en zijn prestaties die hij haalt, steeds in een beetje meer luxere zetel. Ja, want er zijn nogal wat clubs vrij. En als ze slim zijn, dan pakken ze Alfons Groenendijk. FC Groningen bijvoorbeeld zou dat zomaar kunnen. Of de Graafschap, die hebben we vandaag even kunnen zien wat voor trainers ze tegenover zich. Dus ik vind dat Alfons Groenendijk verdient een goede club. Dus eigenlijk niet de Graafschap, maar Groningen dan. Oh! Leuk. Ja. VVV die blijft waarschijnlijk in de Eredivisie. Moeten we er blij zijn met z'n allen? Wie? VVV? VVV. Hè? Kan nog. Ja, maar VVV moet nog tegen Helmond Sport, hè? Ja, nou, dat zal dan wel lukken. Helmond Sport? Ik las op Twitter de parel van de peel. Ja, dat zegt Jaapie de Groot. De parel van de peel. Helmond Sport heeft wel een hele goede shirt. Ja, uw zachtere clitoris, de parel van de peel. De parel van de peel. Zou ik jou eens eventjes stevig aan jouw parel van de peel linken? Stel dat je vieze rikken. Ik ben hier toch met een bloedserieuze analyse bezig van weet ik veel wat. Ja, je hebt gelijk. Ik snap er ook helemaal geen zak meer van, Leo. Vroeger degradeerden er gewoon een paar. Er kwamen een paar uit de eerste divisie. Het was nog makkelijker dan overzichtelijk. Meid, wat heb jij een enorme parel van de peel! Hey, en nog eens wat. Dat VVV, hè, dat lag er ook bijna uit, hè? Ja, dat scheelde ook. Dat scheelde maar een haar. Ja, dat was een haartje Kamburen of Helmond Sport. Dat is toch leuk, joh. Oh, ja, joh. Weet je wat het met Roos is? Roos is gebarbecued vandaag. En die heeft helemaal niks van voetbal meegekregen. Want er stond heerlijk entrecote op zijn schitterende schaalbarbecue. Roos. Jan Roos? I'm the grillmeister. Ja, de grillmeister Roos. De Fleischman. Hij heeft een DVD-cursus in 7 delen gedaan. Hey, maar je had het net even over Buettner. Met het Olympische Nederlands elftal. Hey, maar deze week toch wel even lekker. Hè, dat we gewoon gehoord hebben dat Huntie de Huntelaar en Percy de Purselaar met z'n tweeën gewoon in de basis zelf komen te spelen. Dat is toch lekker? Van wie heb jij dat gehoord? Stond in de krant en dan zeg ik, het is waar. Oh, je bent zo'n mannetje. Maar heb jij info? Is het niet waar? Ik was namelijk ook wel voor, hoor. Ik denk jongens, de beste spits van Engeland. Marwijk zich heel duidelijk uitgesproken in VI bij RTL. Oh. Mijn trouwe en fantastische werkgever. Oh. Ja, RTL. Jawel. Goede werkgever, ja. Ja, hele goede werkgever. Leuke werkgever. Nee, maar daar heeft Bert Verwaarder namelijk het volgende gezegd. Nou, dat was even een intro, zeg. Desgevraagd, antwoordde Bert van Marwijk. Ik vind Van Persie een wereldvoetballer. En ook nog eens een keer iemand die is gaan scoren. En Huntelaar vind ik iemand die al jaren scoort en gaat steeds beter voetballen. Met andere woorden, nummer 1 is Van Persie en nummer 2 is Huntelaar. Maar en die gaan niet samenspelen als Van Marwijk bondscoach is. Hé? Nou, maar dan zijn we er krijgen geweest. We nou zeg. Dan zijn we er geweest. Van Leo? Persie, Van Persie heeft het WK vernacheld. Dat zegt u? Zijn Van Persie heeft het WK vernacheld. Ja, en niet zo'n beetje. Ja, maar ik zeg toch ook niet dat ik het er mee eens ben. Ja, lekker! Ja, maar zeg je dan verdorie namens jouw werkgevers... is een beetje meer in voor een goed vissenduo bij Van Marwijk. Is Bert? Nee, we hebben helemaal geen vissenduo nodig. Hoezo niet? Maar dat niet. Je hebt Van Persie nodig in de spits en dan moet je zo gebruikt worden... en zo onomstreden zijn als bij Arsenal. Want als je er dan in de Engelse competitie 30 inschiet... ben je van het Nederlands zelf wel ook van waarde. Waar het grootste zorgpuntje ligt... Ja, het pijnpuntje is de heer Sneijder. Moet even afwachten of die fit wordt. Oh, maar ja, komt allemaal goed. Hey, en als die niet fit is, hebben we Van der Vaart. En ik vind dat Van der Vaart eigenlijk altijd moet spelen. Leo, hoe ver gaan we komen? Hoe bedoel je? Nou, hoe ver we gaan komen? Met het EK, denk ik. Is toch hoeveel kilometer? Ik denk namelijk dat wij de groepsfase niet gaan halen. Leo. Oh. Zelfde manier die Ajax-kampioen heeft... Ik heb een visioen gehad dat we de mof gaan pakken. De mof? Ja. Gaan we pakken? Ja. Dat wordt de mof, jongens. Oh, spreek jij dan nog van Duitsers? Dat is niet eens meer onaardig bedoeld. Dat is gewoon, dat zeg je zo. Ja. Dat zeg je dan gewoon. En Hoogskerk heeft een vrij vervelend oorlogsverleden. Helemaal niet. Ze hadden die rare oorlogen er altijd niet bij. Dat is gewoon het trauma van 1974. En van trouwens, van 2011 ook. Maar goed. Weet je dat wij 74, als je die wedstrijd, dat kijken we nou. Ik ga die nou nog eens terugkrijgen. Die hebben dik verdiend verloren, hoor. Jongen, dat weet ik ook wel. Maar daarom was het toch wel erg. Dames en heren, voordat we het over tapte melk en gekookte bloembollen hebben. Oh, gaat het jou boven het pannetje, ja, meneer Roos? Ja, Roos die kwam een beetje, bij een 93, weet je wel. Zo. Nou, alsjeblieft even op zich. Toen ik geboren was, kampioen moet 88 worden. Ik vind tot slot wel dat Steve McLaren gewoon, die moet morgen in de persconferentie moet die opstappen. I accept the consequences of my bad behavior and I will return to England. Nou jongens, Leo, weer nog een leuke Engelse quoteje terug doen of zullen we het ermee ophouden? Wat is er met je? Ja, je ik bent een beetje. Ja, ik ben ontzettend zagrijnig. Wat is er aan de hand? Nou, dus wat gebeurt vandaag? Wat dan? Nou, gewoon. Zeg het maar. Nee, doe ik niet. Zeg het maar. Nee, niet echt. Heb ik het gedaan? Ja. Oh, ben ik het weer. Nou, Leo, ik ben het weer. Hebben we wel eens nog wel Siemek? Ja, Siemek komt eraan hoor, Leo. Jij gaat ook over mij, dat ik zo leuk ben. Ja hoor. Is die... Ja. Boternat. Dat is weer... Het is een lente hoor. De parel of de peel. De parel van de peel. Pielt om je oren daar weer straks. Hey, Leo Driessen. Dankjewel. Een hele goede nacht. Dag. Leo. Ja. Dag! Echte Jannen. Als je even in de put zit, als je het allemaal niet meer weet... is er natuurlijk één man die raad kan geven. Onze Martin. Martin heeft vaak trek in die warme liefde. Ik ben, zoals je dat ook wel kan zeggen, een enorm beest... als het gaat om het beminnen van allerlei soorten vrouwen... Mij maakt het niet uit of zij een kloertje hebben, een hoofddoek dragen, een lichte handicap bezitten of een andere vreemde situatie. Ik ben een liefhebber, een man die zich niet zomaar laat afschrikken door X-benen, een zware montuur met dito glazen of een kilootje of 67 overgewicht. Ik ben gek op vrouwen van alle soorten en maten, want laten we eerlijk zijn, goed is goed. Van die week was ik op zoek naar een mooie meid. Nou ja, naar een meid. En want Martin, ja, trek. Maar na een dagje op die Kalverstraat proberen... had ik nog steeds geen visje aan mijn Tsjechische haak. Dus ik ben naar huis gelopen en ik ben achter die internet gaan zitten. Dan maar digitaal een pushje naar binnen lokken, dacht ik. Profieltje gemaakt en wachtte maar. Na 5 minuten had ik een reactie van een Marloes... Ik gelijk die taxi gepakt naar een klein dorpje in Overijssel. Ik kom eraan. En wat denk je dat die Marloes wil? Praten. Ik wil eerst praten, zegt dat lelijke, dikke varkentje. Waar denk je dat ik hier voor kom? Als ik wil praten, dan ga ik wat tegenover die spiegel zetten. Goed, Ik heb 3 uur naar het onogelijke dier zitten luisteren. Maar uiteindelijk ging mijn vrouwtje toch gespreid. Want je weet, op een gegeven moment geeft ook een walvisje gewonnen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Man, wat een lelijk makkel was dat. Ik heb een dikke zaterdagtelegraaf over die kop gelegd. Heb ik tijdens het naaien ook nog wat nieuws kunnen doornemen. Ja. Ja. Dat was een mooi stukje werk van Siemen. Dat dacht ik wel. Een koningsdrama, een moedermoord, een dolksteek. Wat moeten we nog meer zeggen over de laffe aanval van Tovi Dibi op de positie van Jolande Sap? Nou ja, laten we trouwens niet overdrijven, want Sap bakt er niks van en Tovi zal er ook niks van bakken. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Liesbeth van Dongeren van GroenLinks. Ja, Jan en Jan. We zijn er. Ja, nou zeg het maar, wie steunt u? Ik ben vandaag bezig geweest met jureren voor Groene Lintjes. En daar hebben we 9 genomineerden uitgehaald. Groene Lintjes. Gaan op de website en mensen kunnen daarvoor stemmen. Groene Lintjes. Groenste vrijwilliger in Amsterdam, groenste bedrijf en groenste buurtinitiatief. Groene Lintjes. Jan, ik denk dat mevrouw Vertongeren heel even om de hete brei heen draait. Ja, precies. Kom, maar het geeft niet. We gaan gewoon zeggen. We doen nog oh, meent u dat nou? Oh, Groene Lintjes. Dat is leuk. Wat een origineel idee. Wie steunt u? Van de Groene Lintjes? Nee, hou op over de Groene Lintjes. Nou, vertel maar. Ik heb een idee. We doen een compromis. We gaan helemaal op compromismodel. Nee, tot niet. Mevrouw Vertongeren, als u heeft één minuut om alles te vertellen over de Groene Lintjes. Dan willen we weten wie u steunt. Ja. Ik was al benieuwd wanneer de vraag zou komen over het lijsttrekkerschap in GroenLinks. Of dat de eerste of de tweede vraag. Oh, u gaat zelf. Ik begin gewoon met mijn Groene Lintjes. Ja, doe maar Groene Lintjes. Nou, en nog even nog over de Groene Lintjes. Wie heeft hem gewonnen? En wat het gaat worden, dat laten wij natuurlijk door een internetstemming laten we dat bepalen. Wat, de Groene Lintjes? Wie het Groene Lintje krijgt in de categorie vrijwilliger bijvoorbeeld. Dat is nog niet bepaald? Nee, dat bepaalt de jury niet. Wij doen een selectie van kandidaten. Jan, een soort kandidaten. Genomineerden. Precies. Internetstemming mogen mensen. Noem eens een genomineerde voor de Groene Vrijwilliger van het jaar. Bijvoorbeeld de Bomenridders. De Bomenridders. Die gaan door heel Amsterdam heen om te kijken. Zijn er bomen die wat boomchirurgie nodig hebben? Oh, boomchirurgie, ja. Die behouden moeten blijven. Ja, behouden blijven, ja. Ja, goed, mevrouw Vertongeren. Een duurzame architect zit erbij. Oh, ja. Dat vind ik wel leuk, een groene architect. Dat vind ik wel aardig. Vraag me even niets meer over. Nee, mevrouw Vertongeren, wie steunt u? Alle lijsttrekkerskandidaten zijn maar even lief. Je wist dat dit antwoord zou komen. Maar wat vindt u ervan dat Dibi nu officieel kandidaat is? Ik ben blij dat het gewoon officieel naar buiten is. Dat had ik het liefst vorige week al gehad. Ja, dat was een mooi primeurtje van Po-nieuws. Maar, GroenLinks had de eerste lijsttrekkersreferendum met Ina Brouwer destijds. Ja. En dat had bij voorkeur dit jaar gewoon ook moeten gebeuren. Maar het bestuur moest daar wat regels voor aanpassen. Er moest overlegd worden. Maar die regels waren al door mevrouw Sap overtreden. Ja, dat weet ik niet precies. Nou, dat weet ik wel precies hoor. Want ze had nog niet mogen zeggen dat ze lijsttrekker wilde worden. Dat mocht pas... na eind mei. Nou, dan ben ik onmiddellijk de fout ingegaan. Want op de dag dat het kabinet viel, hebben meerdere journalisten mij gevraagd, wil jij door? En toen heb ik gezegd van nou, als de kandidaatsverkiezingscommissie in het congres mij nog een kans willen geven, wil ik graag door. Dat had ik dan ook niet mogen doen. Nee, maar dat mag wel, maar jezelf kandideren tot lijsttrekker, dat mag niet voor eind mei. Dat u door wil gaan in de Tweede Kamer. Maar weet je ook waarom? Ja, dat mag niet. De regels zijn regels. Oh, die fiets. Hey, maar... dat lijkt me heel onhandig. Wat moet dan een fractievoorzitter zeggen als er gevraagd wordt, gaat u door? Dan moet je zeggen, nou, ik was vandaag bij de Groene Lintjes in Amsterdam. En het was me toch wat, meid. Ongelooflijk. Waren boomridders. Ja, dat is weer wat anders dan rugridders. Maar Jolande was vandaag niet bij de Groene Lintjes. Hoe kan dat nou? Akkoord. Ja, ik moet zeggen, ik was eigenlijk vooral verbaasd dat Tovi er zomaar doorheen kwam zaaien. Dat leek me eigenlijk het nieuws, dat hij opstandig is en het gezag uitdaagt. Dat is toch eigenlijk aan de hand? Ja. Nou, dan moet je even bij de andere partijen kijken die zich onder andere ook gekandideerd hebben. Dat heb jij bakken, hè? Dat heb jij bakken. Is dat nou jij bakken? Dit is nou jij bakken. Oh, dat is jij bakken. Nee, dat is gewoon even melden dat dit niet zo uitzonderlijk is. Nee. Ik vind het hartstikke goed, laat iedereen die denkt dat hij kwaliteiten heeft en de energie, de ambitie om lijsttrekker te worden van welke partij dan ook, zich bij die partij kan. Nou, maar ik zou het, ik zou je eerlijk zeggen, ik zou het raar vinden als ik ineens iemand binnenkomt die zegt, ik wil ook wel echte Jan worden. Hoezo? Ik ben hier al echte Jan. En samen met Roos, hè, natuurlijk, dat spreekt vanzelf. Maar met twee koppen leiderschap. Maar jullie niet een beetje gebeurd? Gebeurde er op enig moment niet iets met de Jannen? Nee, niet dat ik weet. Nee, niet zolang als ik er zit in ieder geval. Op enig moment? Ja, nou, dat is gewoon. Maar dat is niet dat. Dat was natuurlijk verlopen. Dat is een natuurlijk verloop. Dat is niet dat de ene opeens wat in zijn rug voelde en daar zat opeens Heemskerk op die stoel. Nee. Hey, maar die Dibi. Ik geloof niet echt dat jullie democratisch gekozen worden. Hè? Er zit geen congresje tussen of zo. Nee. Wij worden gewoon gevraagd. Ja, het probleem is natuurlijk een beetje met mevrouw Sap. Dat die dacht van, nou, ik ben binnen, ik blijf lijsttrekker. En helemaal na het Koenders/Lenteakkoord was zo'n beetje haar positie behouden misschien wel. Omdat ze zo de best had gedaan. En dan komt dit wel een beetje als een aanval misschien in de rug. Wat mevrouw Sap wist en de rest van de partij ook, is dat er gevraagd is om een meervoudige voordracht aan het congres. Dat was wel de bedoeling. Oh, okay. Ja, nou. Meer dan één kandidaat. Het congres wil graag kunnen kiezen. Nou, dan zitten we er helemaal naast. Dan trekken wij iedere onaardige gedachte over Tove Dibi in. Je mag elke gedachte die je hebben wil, mag je hebben. Nou, wat een schoft is het, hè? Moedermoord, mensen in de rug van helemaal je landen. Niet. Het is nu gewoon opgehelderd. Ja, dat is waar. Hey, Jesse Klaver doet ook mee, hè? De vraag is geweest van, wij hebben het liefste dat er meerdere mensen zich kandidaat stellen. Ja. En dan komt er een verkiezing. Nou, lukt dat niet. Durft niemand het tegen een zittende leider op te nemen. Dat gebeurt ook wel eens. Ja, gebeurt ook wel eens. Dan krijg je van die Noord-Koreaanse stemmingen. Maar GroenLinks heeft veel liever een open wedstrijd. Maar dat is ook pas sinds kort zo, hè? Zeg nog, sorry? Dat is ook pas sinds kort. Of is het altijd zo geweest bij verkiezingen dat er... Ik hoorde het Tina Brouwer in 1973 al. Altijd meerdere kandidaten. De eerste verkiezing van alle partijen met Ina Brouwer en Mohammed. Ja, dat begreep ik wel. Maar het is altijd geweest dat er over de lijsttrekker werd gestemd. Want volgens mij was Femke Halsema redelijk gewoon standaard de baas. Op een gegeven moment is iemand zo gevestigd en heeft zo'n status. En dat is dan niet Noord-Koreaans dan? Als niemand dat is en, geen andere kandidaat te vinden. En dan krijg je geen andere uitslag. Ja, precies. Als er geen kandidaat is, dan lukt het niet. Nee, omdat het net voor Noord-Koreaans was. Maar dan is dat dit toch ook Noord-Koreaans. Jan, ik denk dat we afdwalen. Ik zou wel eens iets meer willen weten over... Afdwalen, volgens mij. Ja, over de groene... Nou, het moet weer over de... Ja. Over de groene... De sorry, groene mevrouw. Sorry hoor, we moesten geen nieuws maken. Jullie weten over het Lenteakkoord. En ja, alsjeblieft, zeg dat gedoe allemaal. Zijn jullie alweer klaar mee? Oké. Hé, maar waarom doet u eigenlijk niet mee? Dat wou ik vragen. Dat vind ik nou eens een hele interessante vraag. Of liever gezegd, waarom doet u mee? Ik voel het de hele tijd doorheen schemeren namelijk. Ja. Ik ben een gevoelsmens en ik voel het de hele tijd doorheen schemeren. Ja, dat is je probleem. Ik heb volgens mij al gemeld. Ik zou heel graag in de Tweede Kamerfractie komen. Weer terugkomen, omdat ik daar nu 1,5 jaar gezeten heb. Ik heb geloof ik 1 hele begrotingscyclus meegemaakt. Yep. Ik vind het fantastisch werk. Soms is het slopend, soms doodvermoeiend. Soms moet je bedenken wat je het gekastricum moet antwoorden. Ja. Maar ja, ik heb het daar enorm naar mijn zin gehad. Het idee dat ik ook echt hier en daar wat bereikt heb. Hè. Geen kerncentrale bijvoorbeeld. Geen schaliegasboringen. Bij de Bergermeer is het niet helemaal gelukt. Nee, dat kan je wel zeggen. Dat is niet helemaal gelukt. En geen kerncentrale kwam omdat er geen geld was. Ja, en omdat iemand in de Kamer steeds gevraagd had, gaat u er geld uit de schatkist bij doen, meneer Verhagen? En toen kreeg mevrouw Van Pommeren steeds het antwoord, nee, geen cent gemeenschapsgeld. Nee, en toen degene die het wilde bouwen, die had geen poen. En toen is het niet doorgegaan. Of wilt u dat toch een beetje op uw eigen konto schrijven? Ja, omdat die bouwer toen kwam bedelen bij Maxime Verhagen. En die had toen al gezegd dat het niet kon, want dat had hij al die gezegd. Die had al tegen mij zes keer gezegd van, er gaat geen geld uit. Dat was een list en een truc. Bedankt, Lisbeth. Goed, hè? Ja. Hey, nog even over dat Koendersakkoord. Ben je er nou blij mee? Of is het Lenteakkoord? Wat moeten we zeggen? Zeg het eens. Je mag zeggen wat je wil. Wij noemen het Lenteakkoord. Oh ja, ja. Het is leuk, hè? Het is een beetje zoals Arabische lente-achtig klinkt. Ja, het was vandaag toch heerlijk lenteweer. Nou, het is ook eens een keer tijd ook, zeg. Het Lenteakkoord noemen. En ik ben met het groene deel enorm blij. Ik ben natuurlijk helemaal niet blij met de bruine bezuinigingen. Nee, maar goed, we zijn allemaal niet zo blij met keiharde bezuinigingen. Maar soms moet het, hè? Maar waar ik wel blij mee ben, is dat je dus nu voor het eerst echt vervuilers wat in de portemonnee gaat raken en mensen die zelf stroom op willen wekken of die zonnepanelen willen, dat die daar iets meer mogelijkheden voor krijgen. Dus dat is iets wat al heel lang op mijn verlanglijst staat. Nou, dat is hartstikke leuk dat je toch een beetje blij bent. met dat stuk ben ik blij. Met de rest heb ik echt zoiets, dat is echt heel, heel zwaar slikken. Ja, maar af en toe moet je slikken. Zo is het leven nou eenmaal. Hé, hey, en nou, Tover Dibi is eigenlijk... Is hij eigenlijk sterk genoeg, Dibi? Tegen Sap? Stappie, Sappie, Dibi? Ik heb nooit een arm worstelen met hem gedaan. Dus nee, ik maar ik bedoel sterk qua persoon en karakter. Qua inhoud, qua dossierkennis. Qua debattechnieken. Weet je wat zo fijn is? Ik hoef dit niet te besluiten. Hey, nou. Dat gaan straks fijn alle leden doen. Die mogen erover stemmen. Ik heb dan ook één stem. Ik heb mijn eigen stemkastje. En dan, tegen die tijd, maak ik een keuze. En tot die tijd zijn alle lijsttrekkerskandidaten mij even lief. Aha, dus u staat niet rotsvast achter mevrouw Sap. Dan weten we dat in ieder geval zeker. U staat niet achter de leider. Als fractievoorzitter sta ik rotsvast achter Jolande Sap. Ja, maar u stond ook achter Dibi, die haar positie wil. Ja, nee, ik wil het een beetje scherp houden vanavond. Ik heb het in de gaten. Het duizelt me, Jan. Ja, mevrouw Van Tongeren, ja, dit is hogeschool. Dit is hogeschool parlementair verslaggever. Ja, mevrouw Sap is geen lijsttrekker, die is onze fractievoorzitter. Ja, nog ja. Één vrouw achter haar, ja. Maar in een verkiezing vind ik dat allebei... Maar als ik dan ook eens een ga ik ook een crisisvraag weer zetten. Oh, even een momentje. Mevrouw Van Tongeren, heeft u een momentje, zit u? Ik sta. Oh, ga even zitten, want Jan Heemskerk gaat de kritische vraag stellen, heeft u net gezegd. Nou ben ik hem alweer vergeten. Nou ben ik hem alweer vergeten. Doe maar. Nee, nou wil ik al niet meer. Ja, nou heb ik 100%. Nee, nou, hebben we al lekker van. Nee, maar wat is toch, is het nou, ik vind het raar. Je moet er op een gegeven moment wel gaan zeggen, je bent een invloedrijk Tweede Kamerlid van GroenLinks. En op een gegeven moment zeggen twee coryfeeën uit die partij pakken de handschoen tegen elkaar op. Dat wordt kletteren, dat wordt niet een soort leuk lollig dingetje. Dat is heel duidelijk. Sap zat er, Dibi komt er binnen en zegt, nee hoor, ik word het. Dan moet je je toch als prominent uitspreken. Ik had het liefste eigenlijk nog een derde kandidaat gehad. Ik ben hartstikke geïnteresseerd naar goede lijsttrekkersdebatten. En ik hoop dat we er een flink aantal in zaaltjes gaan doen. En iemand die het dan gaat winnen, die moet sterker uit die strijd komen. Die heeft in zaaltjes, op tv, in debatten laten zien dat hij of zij het kan. Ja. En dan mogen de leden kiezen. Je kan niet in de Tweede Kamer gaan zitten als je niet gewoon echt in democratie gelooft. Jesse Klaver wordt genoemd als derde kandidaat. Ja, er zitten er 10 in. Je kan ze allemaal opnoemen. Je hebt net mij gehad. Nou, zeg. Hey, trouwens, ik vond het een hele goede, lange, kritische vraag. Ik dacht dat moest. Ik dacht, maar je moet er ook over doorzeuren. Ja. Ik had er ook nog iets achteraan moeten zitten in de sfeer van, ach kom. Het was een lange, kritische vraag. Nou, mevrouw Van Tongeren, ik mag u heel veel succes wensen en heel veel plezier binnen de partij. Want dat wordt nog eventjes dat wordt nog even een mooie gevecht daar, zeg. Godverdikkie. Ik denk dat het een hele bloederige toestand wordt. Ik denk het ook. Dat denk ik echt. Ja, want of Dibi wordt het, of hij wordt eruit gepleurd. Ja, dat schat ik ook. De beste vrienden die GroenLinks'ers hebben, de mensen die het meest met je eens zijn als je GroenLinks zou zijn, die zitten bij GroenLinks. Ja, zo is het maar net. Zo is het maar net. Mevrouw Van Tongeren, lekker slapen en morgen goed weer op en het land redden. Morgen goed weer op. Ja, okay. En bedankt. Ja, dank. Dag. Dag. Het Haags geluid. Ja, je kunt ook te veel liefde hebben. Dat lezen we vandaag in. Dagboek van mijn liefdespanter. Het kan aan mij liggen, maar het lijkt wel of ik steeds vaker verkeersregelaars tegenkom. Er hoeft maar ergens een kwartier een putdeksel open te liggen, of er staat een cordon met regelaars omheen, gekleed in felgeel en bloedrood, driftig en woedend te gebaren naar de onschuldige automobilist, die ook niet kan helpen dat hij juist vandaag per ongeluk deze straat moest inrijden. Zo reed ik vanmiddag bijvoorbeeld naar het rustieke wijk bij Duurstede. Daar woont namelijk mijn zus en haar zoon, mijn neefje, vierde zijn verjaardag. Nou ben ik de beroerdste niet, dus wil ik best op mijn vrije zondag wat jerrycannetjes met benzine in de kofferbak gooien en de lange, lange reis naar het onherbergzame wijk bij Duurstede aanvaren. Alles verliep voorspoedig totdat ik, met nog maar 3 minuten van de plaats van bestemming te gaan, bij zo'n ingewikkelde tweebaans rotonde aankwam die ze tegenwoordig in de provincie bij bosjes neerflikkeren. Ik werd daar plotseling tot stoppen gemaand door een verkeersregelaar met een motorfiets en een manhaftige snor. Ik groette Bromsnor vriendelijk en beleefd en vroeg hem wat er aan de hand was. Ja, er moeten zo even 2000 wielrenners door, meneer, antwoordde hij. En al snel bleek dat hij het inderdaad meende. Iets met een goed doel en de route van de Giro van 2009 was het. Hoe lang gaat het al niet duren, vroeg ik verschrikt. Want naar de verjaardag van je neefje gaan is één ding, maar nog eens een half uur langer onderweg dan strikt noodzakelijk is volkomen onverdraaglijk. Het was een half uur. Kan ik nog draaien dan, vroeg ik. Want hoewel ik al 3 kwartier onderweg was, heb ik mijn grenzen. En als die stomme zus van mij zo nodig in het epicentrum van Fietsminnet Nederland moet gaan wonen, mag ze dat zelf weten. Maar zal ze het zonder mij moeten stellen op verjaardagen. Ik heb namelijk nog meer te doen. Helaas mocht ik niet omdraaien. En zo stond ik dus een half uur verplicht te kijken naar 2000 idioten die op een vrije dag het verkeer in de regio Utrecht-Oost compleet komen ontregelen. Omdat het moest van de verkeersregelaar. Niet zo gek dus dat ik me tijdens dat half uur steeds drukker ging maken over het fenomeen verkeersregelaar. Wie denken die gasten wel dat ze zijn? Een beetje de straat opstappen en eerzame belastingbetalers tot stoppen dwingen. Of juist met nuffige gebaartjes voorbij te wuiven. Het is gewoon een plaag, die regelaars. Ik heb er wel eens een zien staan die kennelijk tot taak had eens per half uur het verkeer te laten stoppen voor een kiepwagen met zand die achteruit moest insteken op een bouwplaats. Alsof we die wagen zelf niet zouden zien. Wat een betutteling. En wat kost dat wel niet? Die bromsnor met zijn wielerwedstrijd, die zie ik nog wel aan voor een vrijwilliger. Maar die jongen die daar af en toe een vrachtwagen moest binnenloodsen, die zag er echt niet uit als iemand die voorop in de regen gaat staan. En hoe zit het eigenlijk met bevoegdheden? Kunnen die amateurs mij zomaar van alles opdragen? Nog even, ik word gearresteerd als ik mij tegen de zin van de verkeersregelaar buiten de dorpsgrens begeef. Of neergeschoten, want je weet maar nooit hoe gek het toch wordt. Ik vind dat er een parlementaire enquête moet komen naar de wildgroei van verkeersregelaars, overige amateurofficials en geuniformeerde milities. Voor je het weet namelijk, woon je in een politiestaat. En dat moeten we met z'n allen niet willen. Doorrijden, dat moeten we met z'n allen willen. Dank u wel. Dagboek van de liefdespanter. Je kan nu gratis bellen naar 0800-1121 om je mening te geven over de stelling een allochtoon is een allochtoon, dus blijf met je poten van onze godvergeten allochtoon af. Maar eerst, toestanden op het internet. Content producers proberen hun bron van inkomsten te beschermen. Content verspreiders schreeuwen moord, brand, censuur en nazi-praktijken. Het is weer hommeles rond door de piraterij in de Stichting Brein, die namelijk voor elkaar heeft gekregen dat ISP's de toegang tot de Pirate Bay moeten blokkeren. Tegelijkertijd werd deze week de wet netneutraliteit, die de ongehinderde doorvoer door providers garandeert, door de Eerste Kamer aangenomen. Er gebeurt van alles. Ten slotte de Stichting Bits of Freedom, die pleit voor fundamentele oplossingen, zonder dat ze die trouwens aandragen. Het is een enorme warboel. En ik hoop dat we die vanavond kunnen ontrafelen met online guru The Head. Hele goeie nacht, Eddie! En een pet! Ja, goedenavond. Ja, hoe is het? Daar ben je dan. Ja, daar ben ik weer. Nou, ben ik klaar voor. Hoe gaat het? Hoor. Hoe gaat die? Gaat die? Ja, gaat heel goed. Nou, mooi. Goed, nou, luister. Met het internet nu iets minder natuurlijk. Ja. Ja. Wij moeten even een vraag stellen, Eddie. Is het goed dat we even een vraag stellen? Ja hoor. Oké, nou. Wat zeg jij er allemaal? Is het allemaal terechte bescherming van de eigendommen of vuile, smerige internetcensuur van dat brein? Nou ja, het is wel een beetje alsof er een verkeersregelaar inderdaad op de weg is gaan staan. Die zegt, hier mag jij niet in. Oh. Ja, maar wat wil je daarmee zeggen, Eddie? Nou, dat is dus nu in dit geval de Stichting Brein. Die zegt van, nou, je mag niet deze weg inslaan naar de Pirate Bay. Maar er zijn natuurlijk nog veel andere wegen die ik zou kunnen nemen. Ja, dat klopt wel. Ed, maar de verkeersagent die wordt dan ergens neergezet om de regeltjes inderdaad, hè, dan zegt hij, hier mag je niet in. De regeltjes gaat hij dan zeggen, de regeltjes zijn regeltjes. Maar Stichting Brein wordt toch wel even anders gezien dan alleen een verkeersagent. Dat is gewoon een zeikerig clubje ouderwetse groenjassen. Ja, die bovendien een beetje achter de feiten aan blijven lopen. Zelf hebben ze ook al gezegd dat ze natuurlijk eigenlijk constant bezig blijven. En nou ja, dat is ook het geval. Het ene wat ze afsluiten, daar komt er iets anders voor in de plaats. En Zeker bij de Pirate Bay blijven alle andere wegen nog open. Nou, zover is wel duidelijk. Het is een beetje treurig, hè? Het is echt een beetje treurig dat je een websiteje blokkeert en dan denkt dat het afgelopen is. Ja, dat is treurig, dat is heel triest. Ontzettend triest. En die hebben ook groot gelijk, hoor, al die internetzeikers die het maar een ontzettende inbreuk op de vrijheid van verkeer en media. Maar hé, hey, luister eens, Ed, wat doen we er dan aan? Is er nog toekomst voor het auteursrecht? Of moet je als artiest maar denken, nou ja, ik ga maar droog brood vereten, want mijn spulletjes worden toch jat? Denk dat er wel toekomst zit voor het auteursrecht, maar uiteindelijk zal de invulling daarvan, denk ik, wel iets anders liggen. Hoe dan? Sowieso blijft natuurlijk auteursrecht ook als je het gratis weggeeft. Dat is natuurlijk ook een nee, ander. Dank je, maar daar hebben we niks aan. We willen geld verdienen. Ja, precies. Dus ik denk dat het wordt steeds meer iets om mensen naar jouw site of naar jouw, wat je ook hebt, toe te krijgen. In plaats van het object wat gekocht wordt op zich. Ja, wat zeg je nou precies? Ja, dat weet Hoe ik ook niet. Geld verdienen? Eddie, wat zei je nou precies? Ed, volgens mij was je druk bezig om een oplossing te bedenken voor het moeilijkste probleem van deze tijd. Kom op, hoe gaan we geld verdienen? Ja, precies. Nou, de meeste betalingsmodellen gaan nu richting een manier waarop je dus een dienst verleent waar mensen geld voor die betalen. Maar dat de dingen waar de auteursrecht op rusten, zoals bijvoorbeeld teksten of plaatjes of films, ja, dat die gratis worden verspreid of voor een bijdrage worden verspreid, die veel lager ligt dan soms nu het geval is. Ja. Maar je hebt natuurlijk wel potentieel, soms in ieder geval als je dit Engels schrijft, of maak je natuurlijk maar weer een grotere markt. Hey, Edipet, ja. In hoeverre staat dat, zeg maar, blokkeren van brein van Pirate Bay haaks op die wet netneutraliteit? Goeie ja, vraag, dat is, hebben ze wel heel slim wel weer bedacht, dat dan de netneutraliteit niet geldt als er een gerechtelijk bevel ligt om een site af te sluiten. Aha. Maar het is natuurlijk wel een beetje een pijnlijke situatie dat die hetzelfde ding in dezelfde week er doorheen gejast werden. Ja, kan je wel stellen, ja, want het voelt een beetje lullig, want die netneutraliteit die geldt dus blijkbaar niet als Stichting Brein ergens een streepje doorheen zet. Nee, alles moet gelijk behandeld worden, behalve als Stichting Brein vindt dat het niet hoort, zeg maar. Nou, lekker, Ed. En nu? Ja. En nu? Er zijn er gelukkig nog wel andere wegen om naar de Pirate Bay of naar Rome te komen, maar daardoor blijft het ook een beetje een onwerkbare situatie voor iedereen. Nee, maar Ed, als ik het goed begrijp, je mag niet meer op die website van Stichting Brein. De wet netneutraliteit slaat eigenlijk ook nergens op. En als je ergens recht op hebt, dan krijg je ook geen cent meer. Nou, dat is lekker. Ja, nou ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal kapot. Hè? Ja, uiteindelijk gaat alles kapot. Zo mogen we het horen. Dat vind ik nou een fantastisch. Mijn stelling is, straks is alles gratis, maar waardeloos, Ed. Dat is de stelling. Is dat de stelling voor vandaag of de stelling voor mij? Voor jou. Voor jou? Nou, waardeloos weet ik niet, maar nou, sorry, met het gezwets wat we tegenwoordig zien, daar word je ook niet vrolijk van. Nee, ja, ik denk dat je wel meer door een bad van content zou moeten waden dan dat vroeger het geval was, inderdaad. Een bad van content! Een bad vol bout content moet je doorheen waden, Ed. Meer kan jij niet zeggen, Ed, ontzettend bedankt, gozer. Wat heb je toch weer vreselijk veel wijsheid met ons gedeeld. We hebben weer de hoop van je geleerd vanavond. Ja, we weten nu ook alweer wat we moeten doen, namelijk hangen aan de hoogste boom. Eddie, dankjewel, jongen! Bier drinken in het café. Dag, Ed! Dag! Wat een geleuter! Nou. Wat een geleuter. Hallo, daar zijn we weer. Joehoe. De term allochtonie moet weer eens verdwijnen. Wegens hele erge discriminatie. Nou. We zijn namelijk allemaal Nederlanders volgens de Raad van Maatschappelijke Ontwikkeling. Wie? Maar godverdomme, een banaan is een banaan. En een zilveruitje is een zilveruitje. Dus, wel gratis naar 0800-1121. Die geef je mening over de stelling. Een allochtoon is een allochtoon. Dus blijf met je poten voor onze god. Vergeet de allochtoon af. Nou. Zo. Niels. Hallo, Janne. Hi, Niels, hi. Ik heb bier op en ik heb een joint op, dus ik heb wel zin in vanavond. Nou, kom maar op dan. Nou, kom maar op. Wat is de stelling eigenlijk? Even kijken. De stelling is een allochtoon is een allochtoon, dus blijf met je poten. Van onze god vergeten allochtoon af, hè? Ja. Ja, maar die allochtonen, die blijft toch die allochtonen? Nee, niet als het aan de Stichting Maatschappelijke Ontwikkeling Raad ligt. Want die zeggen, nou, die allochtonen, dat weten we nou wel. Het zijn gewoon gezellig ook Nederlanders. Precies hetzelfde. Er is geen enkel onderscheid. Want het is discriminatie. Dat is discriminatie namelijk. Niels? Ja, nou, wat moet ik hier nou over zeggen? Ja, weet ik van, jij belt toch op? Zo'n bloedserieuze raad voor de maatschappelijke... Maar ik vind het al prachtig dit, joh. Oh, je hebt gelijk. Wat een geleuter. Jasper? Goeiedag. Goeiedag. Jaapie, wat ben je laat, joh? Nou. Laat? Nou ja, nog wakker. Meestal ben je als eerste. Hé, hey, wat vind jij er nou van? Ja, onzin natuurlijk, hè. Ik bedoel, vroeger was het zo, het is eerst buitenlander geweest, maar werd immigrant, vreemdeling, allochtoon. Toen kreeg je op een gegeven moment de term medelander, ook zo'n mooie term. Ja, dat mag tegenwoordig niet meer, hè. En wat wil je dat moeten we het houden? Allochtoon, ja, prima toch? Wat zullen jullie of heb je nog een ander idee? Ik ben zelf de derde generatie trouwens. Ben jij zelf de derde generatie? Jawel. Waar kom jij vandaan, Jaapje dan? Onder Zuiderburen. Ben je een Belg? Vlaming, een van kwart. Oh, ik dacht het al, hè. Er was iets met die jongen. Nou ja, ik heb niks tegen Vlamingen, maar het is wel een allochtoon. Ja, dus blijf van onze allochtoon af. Onze derde generatie Vlaamse allochtoon. Ja, maar hij is helemaal geen allochtoon. Er moet één van je ouders moet uit het buitenland komen. Jaapie's ouders wonen gewoon in Brabant, toch? Nou, oké. Okay. Jaapie? Daarom de derde generatie, hè? Ja, maar die tellen niet meer. Super, Jaapie. Wat een geleuter. Ik... Hey, Ben. Hoi, ik woon in een volksbuurt met heel veel allochtonen. Maar ik wil zeggen dat ik een superfan ben van Lieselotte Thomas. En de nieuwslezer is nummer 1 met stip op 1. Altijd een hele grote fan van haar geweest. Nou, wie? En dus, maar ik woon in een buurt met heel veel allochtonen en ik heb er helemaal geen moeite mee. Maar, wie? Lieselotte Thomas, hoor ik. Wie is dat? Ja, die gaat zo meteen het nieuws lezen en ik ben een superfan van haar. Al 10 jaar lang. Oh, echt wel leuk. Nou, dan, en heb je ook zware verkering met dat je dit... Ik heb haar nog nooit gezien en ik zal haar ook nooit zien. Nee hoor, nee, de stem is gewoon heel goed. Nou, over 7 minuten hebben we Lieselotte Thomas speciaal voor Ben. Maar dan gaan we nu wel even verder met de volgende. Dag Saga. Wat een geleuter. Tasha. Saga. Hoi. Een meisje? Woehoe, eindelijk, ja. Toch nog. Sascha, ja, ik heb een verrassing voor je. Nou, wat? Ik heb nieuws hier. Nieuws? Ja, maar je hebt opgehangen net. Ik heb helemaal niet opgehangen. Oh, Niels. Ja, je hebt me weggedrukt net. Oh, je was de eerste? Ja, ik was de eerste. Hé, hey, nou, wat dus even, nu? Sascha, ja, Niels, heel snel dan even, want Rachid gaat het ook te wachten, hè? Ja, dat is tot Jan Heemskerk. Ja. Ik weet het eigenlijk. Oké, okay, graag, ja. Nou, lekker. Wat een geleuter. Hé, hey, Rachid. Wil jij Jan misschien... Hey, heren. Ja. Hoe is het? Goeiedag. Ja, goeiedag. Wat zeg je? Hé, hey. Goed met jullie? Ja, ja, prima, Rachid. Met jou. Wat is nou de betekenis van een allochtoon? Weet ik veel, het is toch gewoon als een leuk woord. Als één van je ouders niet uit Nederland komt. Dus als ik hier in Nederland geboren ben en ik heb een Nederlands paspoort waarop staat Nederlandse, dan ben ik toch een allochtoon? Ja. Ik ben toch Nederlander? Ook. Ja, dat ook. Is mooi, hè? Dit is niet iedere allochtoon. Nee, niet iedere Nederlander is een allochtoon. Nou ja, of Rachid, als ik een Nederlands paspoort ben, dan staat toch niet allochtoon op, staat Nederlands op. Ja, je hebt groot gelijk. Waar kom je oorspronkelijk vandaan? Of tenminste, je familie? Ik ben geboren in Nederland. Mijn familie, ja, die komt uit Marokko. Oké, okay. En als je Nederland tegen Marokko voetbalt, voor wie ben je dan? Voor de winnaar. Hé, hey, dat is een goed antwoord, hoor, Rachid. Rachid, oké. Okay. Ongelooflijk. Wat een geleuter. Wat een overtuigend argument van Rachid hier, zeg. Harm, hoe is het? Harm! Ja, met mij prima. Goed zo. Nou, mooi. Ja, Jan Roos. Ah ja, dat is hem. Je bent hem, hè? Je bent hem, hè? Ja, dit is hem. Wanneer gaan jullie nou van die zender af, joh? Met een getetter en geouwoer van jullie. Dat is, dat is waar we het over hadden. Ja, nou, ik wens je een hele langzame dood toe. Ja, precies, ja. En kom alsjeblieft niet in Rotterdam, lelijke kanker albino. Albino? Beetje lelijke pleuriskop, beetje getept en geschreeuw. Die tering Leo Dries, al dat tering Amsterdamse pleurisvolk. En Jan Heemskerk heeft een heel mooi radiohoofd. Nou. Nou. Dankjewel. Wat moet je zeggen dat ik ook hier gedronken heb? Erika! Slaan we dan weer over, denk ik. Hoi. Is dat hoi. Komt Niels weer? Ja, nee, die komt zo meteen. Oké, gooi hem eruit, hoor. Wat een geleuter. Nou, Jopie. Jopie, nog iemand te bedreigen? Hey, Jopie. Heemskerk en Roos. Ja. Ja, nou, ik wilde je nog bedreigen, maar ik had er de kans in voor. Ja, dat is net al gebeurd, joh. Ja, ja zeg ja, nee, goed, ik kan nog kaveren gaan allemaal. Oh, kom op, tje. 0-121 voor die stelling of voor iets anders. Jan is al voor Amsterdam weer uitgemaakt. Ja, en vuile kankeralbino. Ja. Nou ja, het zat er niet heel veel naast. Het is ook niet zo heel... Peter! Oh, het is een hoop gescharrel met ja, dat zal die Niels wel weer zijn. En moeilijk en ingewikkeld en... Peter! Ja, hoi. Een allochtoon, dat is iemand die Turks naar zijn kinderen praat... of Marokkaans naar zijn kinderen praat... maar die geen Nederlandse taal naar zijn kinderen praat. Dat is gewoon de islamiet in Nederland... die in Nederland verblijft, hè? De taal die jij naar je kinderen praat, dat is een allochtoon. Als jij geen Nederlands naar je kinderen... Hey, wacht even, Peter. Ga je nou op de stelling in? Of wil je niet iemand bedreigen of iets geks zeggen? Of, of iets ordinairs? Ik vind dat Peter is op zich... Die heeft wel een leuk nieuw soort van inzicht. Jullie zijn de beste van Nederland. Jullie zijn de allerbeste. Dat is heel aardig van je. Maar bovendien, hoewel, zullen we het hier gewoon weer laten? Nou, graag. Ja. Wat een geleuter. Erik? Ja, hallo. Hi. Ik ben een beetje moe, Erik. Jan is een beetje zat. Ja, ik ben ook een beetje moe, maar ik wil even een beetje troost voor jullie. Ja, kom maar. Ja. De John Jansen van Galen die heeft vandaag het Oog op Morgen afgerond met de oprechte Janne. Oh, echt? Het wordt een running gag, wordt het. Dat vind ik leuk bedacht, lijkt het wel een beetje op. Oh, maar dit is toch een stuk positiever. Nou, John, als je luistert... Volkomen gelijk. John, onze excuses dat we, dat we zo... We vlogen een beetje uit de bocht. Ja, nou, dag! Wat een geleuter. Nou, Elvira, de vriendin van Niels. Ja? Yo, ik kan wel janken, joh, echt. Wat een geleuter. Wat verschrikkelijk. Martin! Nee, ik wil dat... Ik wil dat Niels wil ik niet hebben. Wat een geleuter. Zo, ik ben er klaar mee. Is Martin er? Ach, ik word... Leuk. Ja. Ik ben er klaar mee. Ik ben helemaal kapot, jongen. Ja, weet je wat het is? Wat een uitzending was dit. Eerst Lutje komen. Slopend. En moet je trouwens eventjes over Lutje Kobe, die ontkende over die nationalisering van ProRail. Moet je even horen. Ben je nou voor het nationaliseren van ProRail? Ja, ik ben er wel voor. Wil je nog één keer horen? Ben je nou voor het nationaliseren van ProRail? Ja, ik ben er wel voor. Wat jij twee seconden later? Ik ben nergens voor waar Charlie Abtrout voor is. Dat wil je nog één keer luisteren? Ja. Ben je nou voor het nationaliseren van ProRail? Ja, ik ben er wel voor. Maar nee hoor, nu niet meer. Nou, dan ben je toch op PvdA niet... Over PvdA gesproken, volgende week hebben wij dus een Jan als gast. Ja. En nu vraag je je af, welke Jan? Jan Marijnissen is volgende week bij de echte Jan. De voormalige oppergod. Nou, dat nog steeds. De eindbaas. Hij heeft nog steeds de touwtjes van de SP. Die komt zomaar bij ons zitten. Die komt eens uitleggen waarom wij 70% van onze inkomen moeten inleveren. En we slechte mensen zijn met een slecht hart en geen solidariteit voor de plaatselijke medemensen. Hij heeft ook gewoon een punt. Hij heeft ook gewoon een punt. Trouwens, ik wens jullie allemaal een prettige avond. Zo. En tot volgende week bij Echte Jan met Jan Marijnissen. Kusjes, de groetjes en ciao. Dag. Tot zover Echte Jan. Echte Jan. Telkens als jij wakker wordt met een idee, dan voer je het uit. Ja, precies. God, als ik dat zou doen, dan was ik een soort konijn.